No! Rövid hírek. Hosszan. Jó, az, amikor ezt a rövid hírek titulust kitaláltuk, akkor nem gondoltuk, hogy ilyen kurva sokat fogunk ezekről beszélni. Jó, de mindig van sok. Úgyhogy, de azért az EA meg a Ubisoft az egész konstansan csinál fasságokat, úgyhogy néha becsúszik egy-egy CD projekt. Most éppen nem volt. Most éppen csönd van. Most azt hiszem csak annyi volt, hogy kiváltak belőle egy csomóan, azt csináltak saját stúdiót. De az már többedik egyébként, mert hogy azt hiszem Wolfpack, vagy hasonló néven csinált már egy korábbi formáció fejlesztő csapatot. A kibeszélő részt azt az Annapurna showkész utánra fogjuk rakni. Igen, mert a témája olyan a kibeszélőnek, hogy muszáj előbb túlgassunk majd az Annapurnán. Zoli szerint. Szerintem, de majd meg fogjátok érteni, hogy miért. No! Meg majd én is. Friss hír! Szivárog a GTA 6. Következő van. Úgy néz ki, hogy tudunk most már végre apróságokat, hogy körülbelül milyen irányba fogják tolni a GTA 6-ot, ami izgalmas. Kezdjük az alappal. Nem akarom nevesíteni egyébként. Minden mód utána mondom. Úgy néz ki, hogy a koncepció az most úgy fog kinézni, hogy ilyen Bonnie és Clyde-szerű történetet fognak összerakni. A témából adja magát, hogy lehetünk majd nővel is. Aminek én kurvára örülök, mert én hogyha lehet, akkor biztosan... Választható lesz a karakter? Ezt viszont nem tudom. Én úgy tudom, hogy a történet lesz Bonnie és Clyde-os, viszont a főszereplő mindenképpen nő lesz. Ezt én így nem tudom. Azt mondom, hogy Bonnie és Clyde, és lehetünk nővel. Aha. Ezt nem tudom, hogy azzal is lehetünk, vagy azzal leszünk, de lehetünk nővel. Én ennek örülök. Tényleg örülök neki, mert szerintem kurva jó. Szerintem sokkal faszább egyébként egy dobtáros géppuskával úgy lőni, hogy egy nő csinálja ezt, nem pedig egy faszi. Utóbb itt már láttam sokszor. De itt az összes GTA-ban. Úgyhogy tök fasza lesz. És nyilván mielőtt nagyon belemegyünk, mert van itt még több hír is, ugye itt vejtsük ki, hogy neki esett egy csomó ember ennek a hírnek. Ja, igen, azt láttam én. De hogy egy videójátéknál ez miért bassza ki a biztosítékot? Na, itt abszolút nem értem meg. Tehát, tudjátok, nagyon sokszor azért bele szoktunk állni hasonló dolgokba, nem is teljesen ilyen, de hasonló dolgokba. Te beleállsz mindenbe. Ez is igaz. De hogy itt minek? Úgyhogy azért a videójátékok között nem kell messzire menni, hogy találjál olyan játékot, ahol kiemelkedő minőségi volt női főszereplővel. Ilyen olyan apró dolgok, mint Tomb Raider, vagy a Horizon. De olyan kommentek jöttek egyébként, és nem akarom nevesíteni a forrást, ha nagyon akarjátok, úgyis megtaláljátok, de ilyenek, hogy a nők maradjanak a konyhában, meg jöttek a Vogue szólamok egyébként, tudod, akik mindenhol, hogyha valaki azt látja... Most az a baj, hogy női. Most meg az a baj, hogy női, meg olyan minősítetetlen stílusú kommentek, hogy pontosan el tudjátok képzelni, miről beszélt, borzasztó, tehát tényleg. De most őszintén egy... De mi? GTA-ban? Tényleg? Tehát... Mondjuk... Jó, tehát... Szerintem egyébként a GTA az pontosan az a játék, ahol aztán abszolút halál kurva mindegy a főszereplő. Nem? Igen. Szerintem is egyébként, meg én kurvára megnéznék egyébként egy GTA történetet női szemszögből. Ilyet még nem láttunk. Ja. Akár még úgy is, hogy női szemszögből is. Tök egyedi lenne. Tehát ez tényleg egy olyan fordulat, ami még így nem mindegy, de voltak ezen kívül más dolgok. Az egyik az, hogy nagyjából egyébként így megszerőztették, hogy van egy valószínű megjelenési dátumunk is, vagy legalábbis ennek egy ilyen gapje, tehát valószínűleg 2024 márciusáig fog megjelenni, ami a Take-Two-nak a 2024-es pénzügyi éve egyébként. Várjál, a 2024-es pénzügyi év az 25 márciusig tart. Nem, az 24. Nem. De. Nem. Az adott pénzügyi év mindig a következő év tavaszáig. 2024 márciusáig fog megjelenni, Balázsnak meg megmutatok egy leírásra, hogy néz ki egy pénzügyi év számítás. Viszont Viszont az hozzá kell tenni egyébként. Kurva sok eljön még. Nincs olyan messze 2024. Ez nem egészen két év. Viszont itt jön be egy érdekesség, hogy, hogy hiába van egyébként ez így kitűzve, meg próbálják ezt tartani nyilván, de hát a fejlesztők óvatosan fogalmazva is szkeptikusak, és van rá okuk. Tehát állítólag a játék, tehát a GTA 6 az 2014 óta készül. Tehát, hogyha tényleg tartják a 2024 márciusi megjelenést, akkor 10 éve fejlesztik. 13-ban adták ki az ötöt, úgyhogy Több, mint valószínű. De ez azt jelenti, hogy kapásból utána neki is állt. Ez így szokott lenni, sőt, általában még aki az előző játék kiadásának befejezése előtt neki szoktak állni a következő. Ez oké, csak azt hittem, hogy kapásból utána a Red Deadnek utána. Nem, itt még el voltak foglalva, hogy átportolják. Először PS4-re, meg Xbox One-ra, utána PS5-re, meg kiadják a 32 újabb verziót, meg a kaszinót belerakják a GTA Online-ba, meg ilyenekkel. Nem tudom, mekkora a Rockstar, de jó, az a 2014 óta készül, az lehet, hogy az, hogy 2014-ben kitalálták, hogy legyen. És ahogy hallom egyébként azóta, hogy a rohadsokat nem haladtak vele. Azt mondják, hogy geci jól néz ki. Meg, hogy ezen kívül nem tud semmi más. Ezen kívül sok mindent nem tud, de egyébként kurva jól néz ki. Ami azért is érdekes, mert hogy egy újabb hír, hogy a Rockstarnak az edinburghi irodájából kurva sok designer lépett le, általában azzal a felkiáltással, hogy nem haladnak a munkálatok. Ami egyébként így érdekesen aláhúzhatja, hogy miért készült 10 évre a játék, mert nem haladnak vele. Tehát nem pusztán azért, hogy mondjuk ez érdekes, hogy azért nem haladnak, mert egy ilyen development hellbe került a játékfejlesztés, vagy azért nem haladnak, mert időnként portolni kell a GTA 5-öt, időnként Red Dead Redemption 2-t kell fejleszteni, időnként a kaszinót kell elkészíteni, még a GTA online szupportálni. Tehát nem tudni, hogy itt pontosan miért nem haladnak. Nem hiszem, hogy olyan sokat elvesz. Én azt hallottam, az utoljára azt hallottam, amikor egy pár hónapja volt erről hír, hogy nem találtak ki még egyfajta nyomvonalat, hogy milyen irányba vigyék a GTA-t. Ami elég fura, mert az utolsó összes GTA leegyszerűsítve ugyanarról szólt. Hát azért nem. De ez a Bonnie és Clyde-os felületés. Belebasztak egy ilyen nagy open world-be, aztán tudsz menni, kiélni a mindenféle elfolytott indulataidat. Tudom neked, mi volt a bajod azzal a játékkal. Na mi? Nem volt benne sárkány. Az. De az újba fognak beletenni sárkányt, és mindjárt úgy fogod értékelni, hogy na most végre a GTA megtalálta önmagát. Hidd el, boldog leszel. Megvegyem csak azért, hogy ne legyen sikeres. Kérlek. Van még két hír a GTA-val kapcsolatban, az, hogy, hogy általában ez lesz az eddigi legnagyobb GTA. És mondjuk ez itt fura volt, mert azt mondták, hogy lesznek bejárható területek, vagy leginkább az észak- és dél-amerikai minták. Azt volt. Akarták, de nem tudták megvalósítani. De benne lesz. Nem. De a fő hely, ahol játszódni fog, az egy ilyen fiktív Miami-s dolog lesz. Nem. Talán abban a hírben ez nincs benne. De. Csak én így olvastam. Na, nem, beleképzeltél. Vagy fáradt voltam, mondtad, hogy mentél utána aludni. Akkor lehet, hogy a gémrendes hírben volt benne, de nem, azt mondták, hogy Észak- és Dél-Amerikának nagyon sok részét le akarták modellezni, hatalmas tereket, aztán szépen ebből elkezdtek visszavenni, és a végén az maradt, hogy Vice City-ben fog játszódni. Nyilván nem egy akkora Vice City-ben, mint amennyi a GTA Vice City-ben volt, mert az 3 utca, hanem egy jóval nagyobban, de hogy alapvetően oda lesz kivezetve. Uh-huh. Ebben semmi ilyesmiről nincs szó. Mert én egy normális cikket olvastam. Ja, jó, okay. Jó, és akkor még egy apróság, hogy... Nem véletlenül írtam át, mert te nem ezt írtad ide eredetileg. Jó, ezt tudod, az, amikor valaki mond valamit, és akkor hozzáköltenek valamit, na, és aztán megint hozzáköltenek, és megint hozzáköltenek. Na Balázs, a hatodik ilyen hírt. Hát engem megerősítettek. Na, persze. Te nem csak tartják benned a lelket, mert engem akarnak triggerelni. Jó, és akkor még egy apróság, hogy... Az a hír járja, hogy folyamatosan akarnak majd új kontentet belelapátolni a játékba. Csak nem. De, és elvileg ez részben új küldetéseket is jelentene, de akár új városokat is. Egyelőre ennyi. Volt már bármilyen olyan játék, ahol a live service úgy működött, hogy valós, nagyszabású plusz kontentet kaptál, nem csak ilyen kaszinó jellegű baromság. Nem volt rá példa, de olyanra se volt példa, hogy konzolt adnának komolyabb AAA játék nélkül. Nagyon sok minden most így újító jelleggel érkezik, úgyhogy el tudom képzelni, viszont, ahogy Balázs is mondta, készüljetek fel, hogy valószínűleg a GTA 6 az úgy lesz live service, ahogy a nagykönyvben meg van írva, nem tudok már beszélni. Úgyhogy jelenleg ezeket tudjuk, hogy ezek vannak tervszinten, vagy elvetett tervszinten, úgyhogy így állunk GTA-val. Remélem, ez még megjelenik addig. A GTA 4 remaster. Biztos, hogy meg fogod érni. Rockstar Ganges összerak. Fú, ne is mond. Na, most jön egy kurva nagy Ubisoft blokk. Ugyanis nagyon sok minden derült ki. Múlt héten beszéltünk az Avatar Frontiers of Pandora játékról. Akkor halasztották el. Amit elhalasztottak, és akkor kurva nagyot nem vállaltunk, azt mondtuk, hogy valószínűleg azért, mert nincsen kész. Mert sehogy nem áll inkább. Igen. Én ezt mondtam, hogy szerintem kurvára nem áll sehogy. Igen. Na most Jeff Grubb haverunk, egyébként ez az egészen nagy Jeff Grubb blog lesz, hogy Jeff Grubb barátunk utána nézett, és azt mondta, hogy az ő tudomása szerint a játék egyébként már jól néz ki, tehát látványra már ott van a toppon, viszont gameplay, mint olyan, az gyakorlatilag így nagyon rough, tehát nagyon nyers állapotban van. Ami egy nagyon, hogy mondjam, szofisztikált kifejezés szokott lenni arra, hogy nincs. Egy rakásfos az egész. Köszönöm szépen, hogy lefordítod nekünk hemezei halandóknak ezeket az apróságokat. De legalább szép. Az azért jó, nem? Na, akkor itt is reflektálni fog a filmre. Mert valószínűleg az is úgy fog kinézni, hogy kurva jól fog kinézni, úgy maga, a Ways of Water, vagy mi a túró. Jó, de azt ne írd le, mert és azért azon dolgoztak. És a történet az meg úgy... Jó, de azt akarod, hogy bukjon minden. Én nem akarom, hogy bukjon az Avatar, csak meg valószínűleg nem is fog. De ugye mindig azt hozom fel, hogy én az eredeti Avatarra is azt mondom, hogy ott, hogyha azt nem úgy hozták volna be, meg azzal a 3D-vel, meg azzal... Tehát azt mondjuk 5 évvel később valószínűleg egyébként földbe állt volna. Mert az ugye a saját lábán nem állt meg. Hát meglátjuk, hogy mi fog azzal történni. Úgyhogy az Avatar az tényleg azért csúszik, mert hogy nincsenek kész vele. Ami egyébként kurva érdekes, mert elvileg az a játék, ugye beszéltük, hogy idén kellett volna, hogy megjelenjen. És igen. Konkrétan a gameplay-el nem tartanak sehol. Fogunk beszélni egyébként egy érdekes dologról, mert nem csak nekünk kezd elegünk lenni abból, hogy a játékipar hogyan tekint a saját munkavégzésére. Főleg nekünk, de akadnak mások is. Másoknak is szemet szúrt, hogy azért ez egy kicsit talán túlzás, hogy azért egy... Ami tudunk, hogy nagyobb egy Far Cry ihletettségű gameplayt kell elképzelni, valószínűleg ez lesz majd a Frontiers of Pandora. Na most, mit kell ahhoz csinálnod, hogy egy Far Cry jellegű gameplayt, amiből már azért legalább hatot, de inkább kétszer annyit összerakott már a Ubisoft így házon belül. Na, hogy az át kéne skinnelni, be kéne tenni az Avatar egyébként már létező világába, vizuálban egyébként meg is csinálták úgy, hogy úgy klappol, és egész rendben főleg, van az egész. Fejlesztettek Avatar játékot. Igen, volt már egy Avatar játékot, de hát az általában nem lett rossz. Nem tudom. Csak utána azóta azt hiszem lejárt, hogy szenszes eltüntették mindenhonnan. Hát nem tudom, de az biztos, hogy nem találtam meg. És a gameplayt nem tudom megcsinálni. Nem tudsz megcsinálni egy Pandora környezetbe helyezett Far Cry játékot. Hogy felmenj a fára, az lesz a kilátó, meg legyen eldugva minden szírszarbizbasza. Igen. Mert ez annyira idegen, ilyet jó, még nem Ubisoft csinálta. Játékgenerátor, tehát azért a legtöbb játékok dög ugyanaz. Van egy ilyen, hogy Ákos dalszöveggenerátor, fönt van a neten, keresétek meg, tök jó egyébként, tényleg működik. Tehát szerintem valami hasonlóképes, le van csupaszítva, de nagyjából hasonlóképpen kéne a Ubisoftnak hozzáállni. Tehát azt mondják nekik, hogy csináljátok egy Far Cry-t, amit az Avatar világába helyeztek. Hát a Ubisoftnak ilyenre azt kell mondani, hogy megvan. Hát ez pontosan megtudja, hogy ezért vagyunk mi. Ezért vagyunk mi a Ubisoft. Far Cry-t akarsz? Hát azt megcsináljuk. Hát évente tudunk Far Cry-t kiadni, mert ebben vagyunk a legjobbak. Volt idő, hogy évente adtunk ki Assassin's Creed-et, tehát ebben vagyunk a legjobbak. Nem, bazd meg, pont a gameplayt nem tudjuk össze. Tehát mi ez? Ez ugyanaz, mint amikor mondtam neked, hogy a DICE, az hogy a faszom már nem tud összerakni egy kurva Battlefield-et? Úgyhogy ők csinálták meg azt a motort, amit azért csináltak, hogy Battlefield azon fussat. És azt hiszem az első pár próbálkozásuk, a Battlefield 3 meg 4, az egész jól sikerült. Azóta meg, hogy kell programozni, várjál, hol a gomb? Faszom, sem tudja. Mindegy, adjuk ki így. Nem tudom, bazd meg, mi ez, de... Na mindegy, szóval volt ez. Aztán, ezt már te írtad bele, én erről... Erről nem hallottál? Nem, erről nem hallottam. Na, Skull & Bones, ugye itt van a Skull & Bones-nak a megjelenése, és derültek ki róla új információk. Kotaku interjú volt néhány fejlesztővel, akik nem vállalták fel a nevüket, de dolgoztak a játékon, és így elejtettek pár információt. Én próbálok továbbra is pozitív maradni, mert tudom. Így vagy úgy, hát nem hagysz. Így vagy úgy, a Skull & Bones most már meg fog jelenni, ugye múltkor kiment a Ubisoft showkészen, hogy fog a játék kinézni, mi lesz benne. Na most ezt egy picit árnyalja azt, amit egyébként a fejlesztők mondta, és elhiszem abból a szempontból, mert azért tudjuk, hogy elég hányattatott sorsa volt a Skull & Bones-nak. Igen. Tehát ez a development hell-ben nem volt rendesen, de a következőket mondták. Kibaszott kurva sokba került a játék. Uh-huh. Most ez adódik abból, hogy nem is tudom, mikor kezdték el fejleszteni, 13-ban, 14-ben, mert ugye ez Black Flag DLC-nek készült. Hát akkor viszont a generációváltásnál 13-14. Tehát olyan alsóhangon 8 éve ment a fejlesztés, és legalább kétszer, a kettőről tudom, hogy kétszer biztos újrakezdték. Uh-huh. Legalább két újrakezdés volt. Aztán azt mondják, hogy ha tetszett az, amit láttatok a showcase-ben, akkor azt úgy kurvára osszátok be, mert ebben a játékban ennyi van. De úgy konkrétan ennyi van, tehát semmi olyan nincs a játékban, amit ott nem mutattak meg. Azt mondták, hogy minden egyes része a játéknak, az pont ennyire felületes, és minden nemű mélységet hiányol. Megint negatív vagy. Na, akkor mondom. Nem, folyton azon. Azzal kezdtem, hogy örülök neki, hogy megjelenik a játék. Én csak azt mondom el, amit a fejlesztők mondtak. Folyton negatívak vagyunk, mert arról beszélünk, hogy a trélerek azok mindig eltakarnak előlünk mindent. Tessék, itt egy tréler, ami mutat mindent a játékból, és elégedetlenkedsz. Neked semmi se jó. Hogy mondtam az elején, hogy fogom ezt a vizet kancsót, és ezzel foglak fejbe veregetni. Most még csak beleviszom tüntető jelleggel. Helyes. Tüntes. Csak egy nagyobb legyen a sungja. Húzd le. Lövdösd még a mikrofont. Ne csak lássák, hallják. Oké. Okay. Úgyhogy Balázsnak nem tetszik, hogy most már minden tud a Skull & Bones-ról. Nem árulnak zsákba macskát. Úgyhogy megint van mind duzzogni. Jó, rendben. Zörög a haraszt. Pletyka van arról, hogy a Ubisoft akar egy Battle Royale játékot készíteni a Division univerzumban. Tervezi mindezt azért, mert az az elképzelés, hogy ők a Hyperscape után maradt űrt akarják betölteni, és ugye szóval... Hiányolják azt az öt játékost, aki tolta? Igen. És az volt a jó pofa, hogy azt mondták, hogy állítólag, ez megint egy Jeff Grubb forrású hír, hogy a Ubi azért erőlteti ezt a... Múlt héten beszéltünk arról a Tom Clancy a Frontiers-ről, vagy... Megtaláltam, mint bekaszáltam. Tehát, hogy a Ubi... Breakpoint volt, nem? Nem a Breakpoint, az más, mert mindegy. Hogy mindenképp akar a Ubi magának egy Battle Royale játékban. Ghost Recon valami volt. A Ghost Recon az a, szerintem a Frontiers volt. Vagy Frontlines. Frontlines. Tehát a Ubinál ez ilyen becsípődés, hogy kell nekik egy Battle Royale játék. Akkor is meg tudom csinálni. Igen, hogy ez megy nekünk is. Úgyhogy nem megy. És ráadásul egyébként nem is, nincsenek is egyedül vele, mert állítólag volt valami 2017-es kérdőív, amit mi is megkaptunk. Állítólag. Te. Olyan felmérés, de te is. Elvileg ez kiment a játékosoknak. És ott volt egy olyan kérdés, hogy akarnak-e Division Battle Royale-t. Na most gondolom, hogy pozitív volt a visszajelzés, mert ezek szerint 2018 óta fejlesztik, és el is készült egy korai verzió, ami olyan kurva jól sikerült, hogy aztán jegelték az egész projektet. Úgyhogy... Pedig, basszus, azért, ha így összerakod fejbe, hogy Division Battle Royale, azért az nem olyan kurva nehéz megcsinálni. Hát nem, mert... Ledobnak abba egy ilyen belvárosba, egy ilyen lepukkan belvárosba, és akkor ott kapsz egy PUBG játékmenetet. Tehát ez még engine megvan, én még azt mondom, az assettek is megvannak. Hmm. Tehát, hogy a Division-t át lehetett volna úgy variálni, hogy így egy az egybe, Azt hitted volna egyébként, el fog hangozni bármikor is olyasmi, hogy az Activision Blizzard képes valamit megcsinálni, amit a többi játék kiadó? Nem. Tehát konkrétan egy olyan Warzone-t, ami egyébként jól is néz ki, azért össze van rakva, Call of Duty hangulata van, tök faszán működik, imádják az emberek, és egyébként ebből, amit látsz a Warzone-ban, azt szigorúan kivonatolva egyébként nem egy megugorhatatlan akadály, amit ott látsz, és mint látjuk, a Ubi próbál azért neki menni egy Hyperscape-pel, nem jön össze, egy Tom Clancy Frontline-nal, nem jön össze, jó, próbálják a Division-nel, nem jön össze. Lásd azt, hogy az Activision Blizzard kód részlegén körülbelül 6-8 olyan fejlesztő csapat van, akik egyenként is le tudtak rakni önállóan sikeres játékokat. Az, hogy most már mindegyik 10 éve kodot fejleszt, akkor már legyenek már abban is jók. Jó, de figyelj, azért olyan sokkal kevesebben a Ubisoftnál sincsenek. Jó, ott nem raktak még össze, de egyszer összeraktak egy Battle Royale-t a Hyperscape-en. Hány hónap után lőtt? Az kijött egyetlen a bétából? Szerintem az kijött. Mert tudom, hogy még streamelted is, de hogy így nem nagyon volt visszhangja, kb. Annyi volt, hogy ilyen 2 percig élvezetes volt, aztán mindenki ráunt a picsába. Igen, hát abban nem volt több. Na és bocsánat, még egy apróság ehhez, hogy az az új pletyka, hogy megint előkerült a Division Battle Royale játék, ugye a jegelésből felolvasztották, és az a hír van, hogy állítólag az az ötlet, hogy felfrissítenék a Battle Royale játékmenetet roguelike elemekkel. Ez hogy kell elképzelni? Nem tudom, hogy kell elképzelni, de arra gondoltak, hogy valószínűleg az azt fogja jelenteni, hogy megszüntetik a kasztokat. Ez hogy függ össze azzal, hogy roguelike a játék? Ezt nem tudom értelmezni. Hát, hogy mindenki egyen karakterrel fog indulni. Nem lesz ilyen, hogy itt meghatározod magadnak. Lehet, mint egy akármilyen másik Battle Royale-ba? Mint egy akármilyen másik Battle Royale-ba, igen. Tudtad, hogy a Warzone-ban vannak roguelike elemek? Vagy arra gondolnak a roguelike elemeknél, hogyha meghalsz, akkor elvesztesz mindent, és kezdheted előről, mert az összes Battle Royale így működik. Igen, igen. Tudod, így fellapozom. Mik a hangzatos szavak? És akkor Battle Royale. Mi még? Roguelike. Akkor ez egy roguelike Battle Royale. Lehet, hogy ezzel egyébként ezzel vetették le a Division ötletet, hogy srácok, ezt hagyjátok, kurva szar lesz a játék, így nem, mert beleteszünk roguelike elemeket. Az meg ezzel el lehet adni, hát a roglák nagyon megy. Ja. És jó, oké, akkor neki elúgy, mert tudod ajánlátékot csinálni. Jó. Ó, az meg. Jézus Isten. Úgyhogy, na de várjál, van még itt érdekesség. Nem ragadunk le itt a Division Battle Royale-nál, mert megyünk szépen tovább. Van még egy hírünk a Ubisofthoz, ez pedig a Roller Championshez kapcsolódik, amit úgy néz ki, hogy kinyírnak szépen lassan. Ez már fut? Tudod, melyik ez a görkoris játék, mindig demoztak, de én azt sose, arra sem emlékszem, az mikor indult el. Na, az az érdekes, hogy 19-ben volt bejelent, ha biztos emlékeztek rá, hogy egy ilyen ovális pályán kell rollerrel menni, és közben aztán labdával célra dobni, vagy valami ilyesmi. 19-es játék, beta tesztek voltak még Magyarországon is, tehát itthon is olvastam. Még itt. És még itthon is. És azért én is meglepődtem, egyébként ez a játék kijött bétából. Tehát ez megjelent. Ez fasz, nem nagyon promózgatta a Ubisoft. Nem, és én néztem is, hogy mi a fasz, tehát ez ki lett adva időközben. Egy, nem tudom, mindegy, szóval általában nem is generált túl jó számokat, mondjuk nem csoda bazd meg, ha nem tudott róla senki, hogy ez van. Tehát én azért aránynak sokat foglalkozom játékokkal, és nem is tudtam, hogy ez már a bétából kijött. Na mindegy, úgyhogy az a hír, megint csak Jeff Grubb szerint, hogy azon a múlt heti hírpak, abban a múlt heti hírpakban, ahol beszéltünk arról, két hónapja jött ki, az fasza. Ahol beszéltünk arról, hogy a Ubi mennyi minden címet kaszált el. Ugye 4 címről volt szó, és abból kettőről tudtuk, hogy micsoda. A másik kettőben valószínűleg nem ez van benne, mert azt mondták, hogy abban még be nem jelentett játékok vannak, bár igaz, mert ezt sem jelentették be, hogy megjelent, úgyhogy lehetséges, hogy arra gondoltak, de mindegy. De Jeff Grubb szerint egyébként a múlt heti bejelentésnél már az is terítéken volt, hogy ott mondják, hogy el lesz kaszálva a Roller Champions. Úgy hallottam, hogy a harmadik szezontól. Hogy akkor fogják el? Hogy akkor lövik le. Nem tudom, miért bízik a Ubi ebben ennyire, mindegy, de egyébként lehet benne valami, mert a Ubisoft meg azt kommunikálja, hogy szerintük minden fasza. Ezt olvastam, azt a kommunikációt, de nekem az kicsit ilyen bújtatottnak tűnt. Tehát nem mondták azt, hogy tehát hogy mondod azt, hogy lelövöd a játékot úgy, hogy azt mondod, hogy nem lövöd le a játékot. Nem, na, az nagyjából úgy nézett ki, hogy amit olvastatok a neten, is egy kijelentés, mi most ideírunk egy másikat, ami abban különbözik az előzőtől, hogy nem az, hogy nem az, hanem ezt mi írtuk ki, és hogy egyébként nem kell félni, mert mi támogatjuk a játékot, és dolgozunk a szezonon, nem szezonokon, a szezonon, és még érkeznek bele majd dolgok. És így. Köszönjük. Ha mellé teszem azt, hogy én is azt hallottam, hogy a harmadik szezontól tervezték ezt lelőni, ami nem tudom, itt milyen hosszú egy szezon, biztos nem egy év. Itt tudom én, 3 hónap vagy ilyesmi. Akkor úgy összeáll. És ugye azt hiszem, ezt meg te írtad hozzá fel, hogy egyébként senkit nem érdekel a játék. Tehát, hogy nem játszik vele senki. Hát így gyakorlatilag így... Megint azt tudod, hogy a Twitch számok azért nagyjából referálnak valamire. Nem azt mondom, hogy tizedes egy pontossággal, de azért azt meg lehet állapítani, hogy egy játék népszerű, hát vagy sem. Egy multijátéknál abszolút. Vagy a népszerűségi harangörbéjének éppen most melyik szakaszán tart. Uh-huh. Tudok ilyeneket is, látod? Igen. Na úgyhogy, na most ez azt jelenti, hogy nem tudom, hogy ez a játék volt-e egyébként ennek a görbének a csúcsán. De, nem mert, de mondom, nem is tudtam, hogy megjelent. erről valahányszor kikerültek egyébként videóképek, akármi, sose értettem, hogy ezt úgy kinek szánja a Ubisoft. Tehát, hogy miből gondolták, hogy ez bármilyen szinten szórakoztató? Figyelj, ha abból indulok ki, és most tényleg most, bár annyira nem elvetett ötlet, ha abból indulok ki igazából, hogy egy autós labdajáték a Rocket League-gel sikeres lehetett, akkor szigorúan ebből kiindulva igazából egy görkoris labdajáték is betargetálhatja magának ugyanazt a célközönséget. Ha jó. De sokan azt mondták, hogy pont az a legnagyobb probléma, hogy nincsen nagyon content a játékban. Az mondjuk egy elég nagy probléma. Nem tudom, ha ezért jut erről mindig eszembe a kidobós játék az Electronic Arts-nak, hogy azt szerintem még pörög? Most már nagyon halványom. Nem volt egy hosszú életű, az se. Nem indult rosszul, az egy szórakoztató játék volt, ez nem abban se olyan, tehát nem tudta bentartani a játékosokat. Nem, egyébként én is érzem magam, hogy nem is tudom, hónapok óta nem nyúltam azért, pedig én kurvára élveztem azt a játékot, csak úgy elkopott valahogy az egésznek ugye. De annak legalább volt egy fellángolási időszak, amíg jól ment. Igen. Hát a harangörbe. Igen. Most van ez a másik, ez az indie cím, ami a jövő hónapban jön. Tudod, ami ilyen a 13 grafikájával van megcsinálva, ilyen cel-shaded-del, és uzikkal tudjátok egymást lövöldözni görkorjelzés közben. A utolsó State of Play-en mutogatták. Nem emlékszel rá? Ilyen nagyon cel-shaded grafikás, Roller Drone. Teljesen radar alatt van. Most legalább ez a lövöldözős rész, hogy picit dob rajta, meg maga az egyedi grafika. Meg szerintem negyed annyiba nem került a fejlesztése. Váltunk kiadót, átmenjünk az Electronic Arts-ra, de csak egyetlen téma erejéig, megint csak Jeff Grubb vonatkozású téma. Múlt héten beszéltünk arról, hogy az a hír járja, hogy a Marvel jogok kikötöttek valamilyen formában az EA-nél is. És akkor arról volt szó, hogy valami verekedős játékon dolgozik az Electronic Arts, vagy valami ilyesmi, nem tudom, valami erről ilyesmiről beszéltünk. Na most a verekedős játékról nem tudjuk, hogy mi van, viszont úgy néz ki, hogy tényleg lehet valami a Marvel meg az Electronic Arts között, ugyanis az a hír járja, hogy készül egy Black Panther játék. Méghozzá egy open world Black Panther játék, és még ennél is érdekesebb, hogy egy kifejezetten single player fókuszú Black Panther játék. Ez önálló, tehát valami, olvastam én is, hogy készül, de ez egyébként egy önálló cím lesz, vagy hozzácsapják a Wakanda Forever-höz. Nem. Én úgy tudom, hogy nem a T'Challával leszünk, tehát nem azzal, akit a Chadwick Boseman. Tehát nem a Chadwick Boseman, akit ott a fekete pártot szereszünk. Nem a Chadwick Boseman. Tehát jó. Nem a T'Challával leszünk. Igen. Az volt ő. Igen. Tehát nem ő leszünk, hanem az utódja. Valami teljesen mezitlábas figurával leszünk, és el kell jutnunk a fekete pártotságig. Mi van? Úgyhogy... Milyen már az? Mezitlábos. Mi van a mezitlábos? Na mindegy, úgyhogy ezt tudjuk, illetve annyit, hogy az Electronic Arts-nak egy meg nem nevezett Seattle-i stúdiója dolgozik rajta. Az Electronic Arts Seattle? Lehetséges. Ezek szerint akkor több Seattle-i stúdiója is van az Electronic Arts? Nem tudom. Nem néztem utána, megtehettem volna, de nem néztem utána. Illetve még amit tudunk róla, az annyi, hogy a fejlesztés élén az a Kevin Stephens van, aki a Monolithnak az ex-VP-je volt, és a Middle-earth játékok fejlesztésén ügyködött. Tehát a stratégiai játékokat fejlesztett. Na hát a Middle-earth az amennyire stratégiai játék volt. Mi a Battle for Middle-earth? Az volt. De ez nem az, hanem a másik Middle-earth. Mi? Nem volt több. Középföldön. Az a Nemesis rendszeres lószar. Ja, vágom, de nekem valami totál más neve volt? Nem. Az ez volt. Az nekem úgy tökre izen volt. Shadow of War, tessék, nem mit az volt meg. Shadow of War-ból. Veszélsz itt így már értem, nem értem. De ott van, volt, ezért vagy Midler sem. Jó, ügyes vagy. Jó, van, tudod, én 2008 után érkezett játékokat már nem ismered. Nem Middle Earth játék volt, a Shadow of Mordor volt. Na. Téged ez egyébként mozgat bármennyire ez a játék? Nem tudok róla semmit. Hát de tudod, hogy single player open world játék lesz, ahol fekete alpákóval lehet menni. Figyelj, legyen jó. Csak ennyi az elvárásod? Nekem csak ennyi. Egyébként fogom majd erről beszélgetni itt a későbbiekben, amikor majd eljutunk oda. Nem tudom, engem az alakkoncepció sem mozgat, tehát hogy annyi más Marvel szuperhős van, akin az sokkal izgalmasabb. Engem nem érdekel a fekete párduc, tehát ez én a filmben az... sem szerettem, a karakter se érdekelt. Nekem az ebben az egyetlen az azonoslási pontom hozzá az a film, amit láttam, és én amióta láttam bármilyen más filmet Chadwick Bosemantől, azóta nem tudom azt a filmet még alakítás szintjén sem hol kezelni. Annyira klasszis, sokkal jobb színész volt az az ember, mint amit a fekete pártucban nyújtott, az borzasztó. Úgyhogy nem én vagyok ennek a játéknak a célközönsége. Jó, hát meg azt is hozzá kell tenni, hogy szerintem Marvel játék az utóbbi időben a pókemberen kívül értékelhető nem volt. Az Avengers bőven nem volt az. Az ilyen fostaligaizék, amiket meg kiadott, azt hiszem pont az EA gyártotta őket orba szájba. Az ilyen vasember játékok, meg a Thor játékok, amiket tudod, így mindig hozzácsaptak a mozis premierhez, hát azok meg vállalhatatlanok voltak. Úgyhogy, ja, jó, a Guardians of Galaxy jó volt, de az meg ugye nem a filmeken alapult, hanem az teljesen külön volt. Nem akarták, hogy sikeres legyen. Meg a Guardians most már mindenki tudja játszani szolgáltatáson belül. No, nagyon remélem az Embracer azt mondja, hogy azt folytassák. Én szeretném, hogyha lenne a Guardians-nak folytatás, az kurva jó játék. Nekem egy gondom van a Guardians-nek a mostani állapotával. Nem tudom, hát az Embracer-től egyébként lehet, hogy van, és ha van, és nem tudok róla, akkor elnézést. De az Embracer egyébként adott ki AAA minőségű játékot? Tehát van ott olyan csapat, aki már adott ki ilyesmit? Persze. Mondjuk a Metro, az azt hiszem alattuk van, ugye? Az alattuk van? Nem. A Metro az nincs alattuk? Hát attól függ, hogy érted. Hát alattuk. Tehát azt ők áttételesen legalább azt ők adták ki? Bazzne! Ez jó volt. Ez tényleg jó volt. Ezt nem láttam jönni, ez jó volt. De egyébként mind a két formában igaz, itt írja közben Jézus Krisztus, hogy igen. Hát, egyes Petra. De vannak egyébként AAA játékaik. Csak nem annyi. Ők inkább ezt a dupla tengelyt célozták meg. Mm. Tudod, ott nekik az az üzleti modelljük, hogy ők nem költenek annyit egy játékra, nincs is brutál bevételük, de ez ugye a kettő kikompenzálja, és mivel a THQ Nordicon keresztül mérhetetlen mennyiségű játékot hánynak a piacra, ezért megtérül nekik. Na ezért aggódom, hogy ha csinálnak egy Guardians of the Galaxy 2-t, akkor szerinted úgy fog kinézni, mint az egy. Hát, ha úgy néz ki, az... Hát figyelj, szerintem egyébként igen. Nem hiszem, hogy brutál költségvetést kaptak a Square-től az első részre. Mondjuk ebben lehet valami, ha? Úgyhogy bőven mondom, főleg, hogyha nem egy játékra vették meg a jogokat, hanem mondjuk adott időre. Az jó, de akkor ez a Square-nél van az a felhatalmazás. Nem feltétlenül vagyok benne biztos. Nem tudom, hogy szólhatott, tehát hogy fejlesztő csapathoz vagy kiadóhoz kötötték. Illetve előfordulhat, mert a többivel is úgy volt, hogy az összes jog átszállt az Embracerhez. Amik ugye ott voltak, tehát a Tomb Raider, a... Azért tartom furcsának, mert a Marvel's Avengers, az továbbra is a Square az, aki így nyomatja, amennyire tudja. Az ott maradt. A Guardians of the Galaxy külön kiadták volna annak a csapatnak. Figyelj, a Square-nek szerintem az nem kell. Nem fog Guardians játékot fejleszteni. Lehet úgy voltak vele, hogy akkor már vigyed a... Nem tudom, attól függ, milyen szerződést kötöttek, nem látunk bele. Én szeretném egyébként, hogy szülessen még Guardians játék, és ne változzon a fejlesztő csapat, mert szerintem az első rész pont kellőképpen jó volt. Látom, hogy hol lehetne egy picit előrébb lépni benne, De tudod, hogy hol kéne a legnagyobbat előre lépni a Guardians-szal kapcsolatban? A promócióban. Mert szerintem hát az baszták el nagyon. Az a játék, az bődületesen szarul volt promotálva, az, amit abból megmutattak a tavalyi E3-on, az csak elrettentette az embereket, nem arra vette rá őket, hogy, mert az a trailer, az mai napig meg vagyok akadva, hogy az mennyire szarul volt összerakva. És utána egyébként emellett promóciót nem kapott, főleg, hogyha azt nézed, hogy az Avengers mennyit kapott, annak meg aztán tök fölösleges volt. Hát, igen. Na minden. Jó, de a Square egyébként nem szeret játékokkal foglalkozni, mert több oldalról megerősítették. Nem, hát az mondjuk NFT-t szeretne adni. Viszont a Capcomnak bejött az élet, majd mindenképpen olvasd el, amit ide írtam, mert próbáltak is. Na mindegy. Jó, köszönöm. Kis kivonatod a dolgaidat. Tudod, hova tegyed. Na, szóval, beszéljünk egy kicsit a Capcomról, pozitív értelemben. Elvileg most iratkozták, 10 évben felszálló ágban van a Capcom. Aminek egyrészt örülünk, másrészt kicsit fura. Egyrésztről, mert egyelőre idén 48%-kal szarabbak az eladásaik, mint tavaly. Hozzáteszem, hogyha ezt úgy veszük figyelembe, hogy idén nem adtak ki lófas se, akkor annyira nem. Várj, a Rezi 7 az idén volt, nem? Vagy 8? Tavaly. A Rezi 8 az tavaly volt. Rezi 8 az tavaly volt. Hogy nekem összefolyik ez az év, de szerintem az idén volt. Nem, de a cikkben benne van, én is azt hittem, hogy mondom, most ment a Rezi 8, milyen jól ment, és te mindentől hiszel, amit olvasol? Én elhiszem, amit olvasok. Azt írják, hogy ugorjak útba, beleugrasz? Bele én. Na jó. Még magammal is rántalak. Ez tavaly volt. Jó, folytasd. Na mindegy. A lényeg, hogy ilyen szempontból persze, egyébként látszik a növekedés minőségügyileg is. Tehát ha visszagondoltok arra, hogy ugye mennyi 10 év visszamegyünk 2013-ig, 2012-ig, akkor azért akkoriban miket adott ki a Capcom? Kiadta valahogy akkor tájt jött a Street Fighter 5, ami nagyon-nagyon kevés tartalommal rajtolt el, kellett neki vagy 10 verzióváltás, mire lett belőle valami. A Resident Evil 6, ami bődületesen szar volt, és így nem is nagyon emlékszem nagyobb játék megjelenése akkoriban a Capcomtól. Sőt, ugye az történt, hogy mielőtt megcsinálták a Monster Hunter-t, ugye a World-ot meg a Rise-t, akkor elég nagy szarban voltak, és gyakorlatilag hétről hétre beszéltünk arról, hogy fel fogják őket vásárolni, mert csőd közelben vannak. Uh-huh. Aztán eladtak valami, tudom, hány 10 millió darab Monster Hunter Rise Switch-re, az nyilván sokat segített, de azért látszik a fejlődés. Tehát most azok a címek, amik a Capcomnál vannak, és tudjuk, hogy jönnek, azért elég jól néznek ki, elég jól össze vannak rakva. Ugye, mi fog jönni? Idén még meg fog jelenni a Rezi 8-nak a DLC-je, az biztos, hogy ott fog menni, és meg fog jelenni, azt hiszem, idén évvégén, igaz? Vagy az jövő év eleje? A Rezi 4 remake? Jövő év eleje, ez március. De üzletileg szerintem az még az üzleti évbe beletartozik. Tehát persze. Rezi 8 DLC és a Rezi 4 remake az biztos, hogy nagyot fog menni. Azt hiszem, most jött ki nekik, vagy most fog kijönni nekik a Monster Hunter Rise-nak a DLC-je? Honnan a faszom volt? Volt ilyen is. Egész egyre jobbakat hallani a Exo Primerről. Mondjuk az viszont rohadtul meglep, mert azt nem adtam volna egy hajtófát nem adtam volna azért, hogy az jó lesz. Úgyhogy az is pozitív, illetve lassan szerintem elkezdenek szivárogni az infók a Pragmatáról, az ugye 23-ra lett eltolva megjelenés, mert egyébként 22-ben jött volna. Úgyhogy majd az is, és hát ugye már, ha jól tudjuk, akkor izzítják a Rezi 5 remake-et. Uh-huh. Azt szerintem elég gyorsan össze fogják tudni pakolni. Szerintem akkor is Code Veronica remake lesz, nem Rezi 5. Street Fighter 6 se tűnik rossznak. Nagyon jónak tűnik. Az nem idén jön, ugye? Az jövőre. Azt hiszem jövőre. Uh-huh. Úgyhogy örülünk. örülünk, mert kellett volna a Capcomé, vannak náluk jó címek. Arra leszek kíváncsi, hogy egyszer kifogynak a Resident Evil-ekből, akkor mit fognak csinálni? Ja, nem fognak addig kifogyni belőle, amíg számozni tudják őket. Ja, mire eljutnak a 6-nak a remake-jéig, akkor nem elég öreg lesz a 7, hogy ezt is teljesen? Persze. Vagy elkezdik megint előről. Akkor lehet majd remake-elni a Zero-t, lehet majd remake-elni az 1-et. Oké. Okay. Tehát így el tudnak ezzel játszogatni, és mire eljutnak a végére, mondjuk egy olyan 10 év múlva, addigra pont olyan öreg lesz a Resident Evil 2 remake, hogy megint remake. És akkor ezzel el vannak. Mindegy, úgyhogy örülünk ennek. Rátérünk a kreativitásnak a Nonplus Ultrájára, arra a kiadóra, akik egyébként meglepően jó. Nem kéne ezt a végére rakni? Elmondom, hogy miért. Na miért? Mert hogyha utána te ezt majd fellövöd Spotify-ra, akkor hogyha ezután berakjuk a kibeszélőt, igen, és utána van még körülbelül 4-5 hír, igen, az hogy bontod szét? Simán, ez már egy blokk. Milyen egy blokk? Ez még mindig a rövid hírek blokk. Igen, tudom. De ez végig a rövid hírek blokk. Igen, csak ide akartad berakni a kibeszélőt. Igen. Az hogy fog éleszkedni? Eddig se éleszkedett sehogy. Jó, van. Már nem tudnak hol anyázni, értem a Discordon. Túl bonyolítod az életet. Nekem mindegy. Majd tartok a tanfolyamot. Ingyen jöhetsz, és akkor majd elmondom, hogy kell ezt az egészet. Na, én fizetni akarok érte. Jó, oké. Na szóval visszatérve. Annapurna Showcase. Lement ez a cucc, és bejelentettek egy kaza játékot, meg update-et, meg mit tudom én milyen dolgokat. Meg egy pár stúdiót is. Annyira az nem volt jó egyébként maga az adás, mert nagyon kicsit azt éreztem, hogy beszélgessünk arról, miért jó játékfejlesztőnek lenni. Én nekem már nincsen türelmem, hogy ezeket hallgassam. Na, tegyen nem érdekel. Tudom. Tudod, hogy miért jó játékfejlesztőnek lenni. Jó, én szerintem az történt, hogy kicsit felhájpoltad maga az Annapurnán, mert ezt körülbelül évekig leszartuk. És most, hogy már két olyan játékuk is van, amit 5 percnél többet játszottál, így akkor... Ez a játékfejlesztés Nonplus Ultra, majd oda fognak baszni. És megnézted az Annapurna Showcase-t, és ja, mégse. Nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy vannak blokkok, amikkel engem már nem lehet felizgatni. Szexuálisan. Azt tudom. Az neked az izékkel a Xbox töltőképernyő. Hogy lerövidítsék. Na, mondom, mi van. Bejelentettek egy pár játékot, Balázs elolvasta a címüket, meg hogy mit írtak róla Redditen, azt gyorsan kivonatolta, én meg megnéztem a trélert. Jó, akkor innen most eltekerem, és akkor mondjad. Na. Látom, a bosszú szomjot van. Nem, csak igazságot akarok szolgáltatni. Na, srácok, van egy olyan, hogy Thirsty Suitors, ezt azért tettem az elejére, mert ez a játék valami megveszekedett, kurva jó. Ez nagyon király. De ez ott a vagyfasz, nem? Igen. De hallod, srácok, képzeljétek el a következőt, olyan RPG játékot találtak ki, ami egyben egy kvázi randi szimulátor, és tudod, hogy működik? Megnéztem a harcot benne. Igen. Hallod, bazd meg, eldobom az agyamat. A csávó, kitalálták azt, most ilyenkor fel vagyok izgulva, tehát, hogy kitalálták azt, hogy megjelenik a csaj és a faszi. Egymás elé fölállnak, igen, mint rendesen a Final Fantasy-ben, vagy ilyesmi. És a faszinak a spéci támadása az az, hogy a csajt azt így ledumálja a lábáról. Uh-huh. De a csaj ezt tudja, úgyhogy egy ilyen prevenciós támadással azzal tud, beszólsz a férfiasságára. Ettől elgyengül, és nem tudja ezt már bedobni. Meg ilyenek, hogy a faszi egyszer csak azt mondja, hogy jó, akkor ő most bedobja az ultimate támadást, és fogja téged beránt a saját fantázia világába, ahol semmilyen támadással nem tudsz neki ártani. Bármivel próbálkozhatsz, minden lepattan róla, mert ott ő az atya úristen, ilyen Elvis style-ra fésült hajjal, és akkor ott minden úgy működik, ahogyan ő akarja, és a csaj meg kitalálja, hogy aha, de hogy ilyen helyzetben, minden, és ebben van egyébként egy kis ilyen rasszista felhang, hogy mint minden ázsiait, téged is el lehet gyengíteni azzal, ha beszól neked anyád, és meghívja az anyját, és írházni, hát így megszűnik a világ, és visszakerülnek az eredeti helyzetbe. És nézd, hogy azt a kurva, hát ez mi, és a lényeg az, hogy gyakorlatilag így le kell győzni a másikat, és hogyha ez megvan, akkor így kiegyeznek, hogy de jó, hogy visszajöttél a városba, és 6-7 exedet így le kell győzni. Kicsit olyan, mint a ki nyomja le a világot? Tudom, az a film. Tudom. Jó, mindegy, az. Ez egy olyan eredeti ötlet. Azért akartam erről beszélni, mert a kibeszélő, amit utána fogunk majd Scott Pilgrim a világának köszönöm, tehát, hogy amiről fogunk beszélni a kibeszélőben, abban nekem hivatkozási alap lesz a Thirsty Suitors, vagy Thirsty Suitors. Imádom. Te imádom, tehát ez az, amikor kitalálsz valamit, és beleviszel valami eredetit. Nincsen szükség arra, bazdmeg, hogy mindenki játékot fejleszten, nem kell annyi játék. Aki viszont csinál valamit, az csináljon valami olyat, amiben látom, hogy ez ő, hogy hozzá akart tenni valamit. Uh-huh. Nem pedig azért készítette egy videójátékot, mert sokkal egyszerűbb, mint bazdmeg elmenni helpdeskesnek napi 9 órában. Na mindegy, tehát értelek, abszolút. Tehát én is, ahogy megnéztem egyébként az a Napurna showcase-t, azt nem veszem el tőle. Nem mondom, hogy mindegyik ott megmutatott játéknál, de nagyon soknál tapasztaltam azt, amit annó a Stray-nél, vagy amit annó a Edith Finch-nél, azért ezeket mondjuk, mert ugye ezek a Napurna játékok, hogy na, ezt várom az indie szférától. Uh-huh. Ötleteket, kreatív megvalósítást, nem kell a világot megváltani, adja át azt, amit ő elgondol. Tehát nem valami tömegszart. Igen. Csak kevés költségvetésre próbálja lenyomni a torkomon, hanem ő tényleg, ha művészileg meg önmegvalósító jelleggel akar játékot fejleszteni, akkor csináljon egy ilyet. Teljesen rendben van. Aztán a többi net fogok itt nagyjából rohanni egyébként, mert azok mondjuk nem voltak ennyire meghatározók. Ez a felütés egyébként szerintem kurva jó volt. Ez tényleg, aki tudja, nézzen utána, Thirsty Shooters. Megnézzetek végig az Annapurna Showcase, ez nagyon jó volt. Volt ez a Hindsight, vagy Hindsight, ez augusztus 4-én érkezik, és egy ilyen melankólikus kalandjátéknak tűnik. Hasonló lesz, mint az Edith Finch, csak teljesen más perspektíva, meg vizualitás, meg hasonló, csak teljesen más. Hasonló, csak teljesen más, igen. De hangulatában hasonló lesz, egy ilyen melankólikus kis borongós játék. Ezt is lehet játszani. Aztán jön egy játék, aminek nem fogom tudni kimondani jól a címét. Bounty Star. Bounty Star, The Morrow's Tale of Graveyard Clan. Ez egy ilyen mehával vagy a vadnyugaton, és lövöldöz. Őszintén szólva, én nem láttam, hogy ez miért Annapurna. Tehát ez annyira nem... Ezek különböző fejlesztő csapatok, az Annapurna itt csak kiadó. Mm. Világos. Csak mondjuk ebben a repertoárban nekem ez egy kicsit kilógott, de ez, igen, ez csak én vagyok. Gazdaságos Titanfall. Tehát igen. A vadnyugaton mekákkal lövöd egymást. Igen. Nem tűnik rossznak. Jó pofa. Ez, és ez elvileg jövőre érkezik, tehát semmi extra. Aztán jött egy Outer Wilds Next Gen Update. Meg körülünk. Tök jó. Pathless, Maket, Solaris. Ezek ugye már megjelent játékok, itt arról van szó, hogy ezek különböző platformra kapnak portot. Leginkább Switchre. Igen, a Pathless az egy ilyen sassa, vagy mi a szarra kell egy ilyen open world világban különböző feladványokat megoldanunk. Jó pofa, szerintem egyébként nincs benne, nem akkora nagy megfejtés, de nem rossz. A Maket az egy ilyen perspektíva játék, kicsit hasonló, mint a... Fú, bazd meg, ki akartam mondani. Witness? Nem Witness, hanem ez a... Fú, van egy ilyen, tudom... Ja, tudom, igen, tudom. Nem, valami szójáték szerűség a címe. Perspektív. Vagy nem perspektív, de nem perspektív a címe, hanem... De tudni fogjátok, tudom, hogy leveszed az exit táblát valahonnan, és a mekkorára nagyítod, akkor lesz, és tovább lehet jutni. Igen. Makettet azt végigjátszátok. A Makettet azt végigjátszátok. Az egy jó pofa játék, egynek egyszer. Jó. Egyszer. De igen, de ezek most jönnek máshova is. What Remains of Edith Finch, Next Gen Update, 4K 60fps, se a 4K-t nem igényelte, a 60fps meg aztán végképp nem igényelte. Ez egy sétaszimulátor. Ez egy sétaszimulátor, ebben még futni sem lehet, de most 60fps-ben lehet majd sétálni. Zárójel, a trailer alatt iszonyú szar zene szólt alatta, ami nem kértem, hogy ponton benne van az Edith Finch-ben, amikor egy Edith Finch trailert akarsz nézni, akkor kurvára nem ezt a zenét tennéd alá. Hát nem baj. A játékélményen egyébként rontani az egész nem fog, meg legalább nem fog pénzbe kerülni az update. Nem. Sőt, ez már kint van. Na, a Next Gen update, úgyhogy most már nyomhatjátok. Azt hiszem az Edith Finch benne van egyébként a Game Pass-ben, nem tudom, a PS Plus-ban benne van. Szerintem a Game Pass-ben benne van nekem az rémlik, de ez bátortalanul mondom. Forever Ago, ezt megmondom, ezt átugrottam. Nagyon, én azt hittem, hogy ez még egy ilyen developeres interjúnak a része, és akkor benne, benne van. Benne van. Ja, ez a öregember kempingezős szimulátor. Hm? Ezt tudjuk. Úgyhogy ez a Flock, azt átugrottam. Ez egy ilyen, nem is tudom, hogy ide azt írtam fel, hogy ilyen Flower szintű játékmenet, aki nem emlékszik rá, a Flower az egyik nyitó címe volt a PlayStation 3-nak, és az volt a lényege gyakorlatilag, hogy kihasználta a PlayStation 3-nak ezt a Six Axis, hogy így ugye bóckodtál a kontrollerrel, és akkor a virágszirmokat tudtad a szélben irányítani. És így gyűjtögetni lehetett ilyen cuccokat vele. Na, ez nagyjából ugyanaz. Így igaz, jön egy Hohokum nevű játék, de ez már megjelent, vagy... Ez 2014-ben megjelent PS Vitára, meg PS3-ra, meg minden ilyen szarra, és most portolják PC-re. Igen, úgyhogy, mint látszik, azért itt eléggé hullámzik az Annapurna felhozatal, és a végén zártak egy játékkal. The Lost Wild. Gyerekek, ez tényleg ilyen lesz. Ez úgy meg fog csapni, baszni mindent, hogy az valami hihetetlen. Jól, te szkeptikus vagy megint. Mert tudom, hogy mekkora a fejlesztő csapat. Nem veszem el tőle, a játék kurva jól néz ki, az előzetes alapján. Jól, borzasztó jó a hangulata, hogyha azt tényleg gameplayben tudják hozni, és ezek nem ilyen atomscriptelt baromságok lesznek, és rások cutscene-be illesztve, ha ez tényleg így fog jönni a játékba, akkor az zseniális. Igen, itt egyébként ez egy horror, túlélő horror játék, Jurassic World-be öntve. Tehát egy szigeten vagyunk, ami teli van dinoszauruszokkal, és egy ilyen túlélő horror. FPS nézetű, kicsit olyan, mint a Green Hell, csak dinókkal, őrületesen jó. Nem tudom, jónak hogy ebben... tűnik. Tűnik. Nekem úgy tűnt, hogy nem lesz ebben kraftolás, meg semmi ilyesmi. Turok. Igazából, hogyha a dinós FPS merül fel, akkor mindig a turok fölmerül. Én ebben nem látom a turokat. Tényleg szerintem nem volt benne fegyver. És én sem láttam benne fegyver. Tehát ez vagy olyan lesz, mint a... az az épi, a Forest. Vagy olyan lesz, mint a Forest. Vagy pedig tényleg olyan, mint a Green Hell. De... Nem tudom, hogy lehet ebben építgetni, meg ilyesmi. Lehet ám, hogy csak... Lehet, hogy olyan lesz, mint az Alien Isolation. Lehet egyébként, a gameplay az hasonlított. Egy Alien Isolation megközelítésű dinoszauruszos játék? Hú, csak ez a szabadban játszódik. Ugye nyílt világúnak tűnik, aztán majd meglátjuk, de egyelőre nagyon jó, semmilyen dátumunk nincsen még évszinten sem, de reméljük a legjobbakat. Még erősen fejlesztik, igen. Nem, nézzétek meg a trailert, egy rövid, azt hiszem, ilyen egy perces trailer van fel YouTube-on, The Lost Wild, hangulatosnak nagyon, tűnik. Nagyon hangulatos. Nekem tetszett, ezzel zártak. És szépnek. No, viszont, hogy felvezettük, ugye beszélgettünk, érintettünk olyan dolgokat, hogy mitől jó egy játék, meg hogy mit várunk, meg ilyesmi. Rátérünk a kibeszélőre, és ezt kérlek, hogy akkor a én összegyűjtöttem, majd te felvezetem. Én vezessem fel. Persze, tudsz olvasni, nem? Igen, de... Ne terheljelek ilyenek? Nem akarom, hogy arra akartam bazírozni, hogy bele tudod élni magadat, aztán rájöttem, hogy rólad nem van szó. Nem látok el odáig. Ja, értem. Jó. Discord. Ugye szó volt már arról, hogy várunk minél többeteket Discordra. Részint azért, mert tőletek értesülünk, majd Balázs tőletek értesül a hírekről, én azért követek hírportálokat, és... sok mindent ott meg tudunk beszélni egyébként is, és jött egy tök jó felvetés, hogy mitől lesz jó egy videójáték. Így van. És felmerültek kérdések, meg felmerültek szempontok. Te például egy ilyen, ezt Janó vetette fel, hogy szerintetek mik egy jó játék ismérvei, vagy milyen elemek azok, amik szerintetek kellenek egy jó játékba. Egy másik gondolat, szerintetek feltétel-e, hogy a karakterek szinkronizálva legyenek, ez csak egy példa, ne csak némán tátogjanak. Kell-e ehhez open world? Kell-e hozzá jó zene vagy atmoszféra? Szükséges-e feltétlenül egy játékban, hogy érezd, fejlődik a karaktered? Ezek egy nagyon jó kérdések. Nyilván lehet mondani olyan játékokat, amik nagyon jók, és ezen feltételeknek a negyedesen teljesül. Inkább csak egy bulvár jellegűen kérdezném, hogy nektek személyesen mik fontosak, vagy a kedvenc játékaitokban milyen hasonló elemek jelennek meg gyakran. Átadnám a torcsot. Kezdjem én. Kezd. Én szerintem inkább egy ilyen általános dolog, hogy nyitnám az egészet, mielőtt belemennénk így részletesen, hogy mitől lesz jó egy-egy videójáték. Én azt látom, hogy egyrészt abszolút zsánerfüggő. Tehát, hogy nyilván azt, ha szétbontjuk, mint ahogy régen mondjuk tesztelték a játékokat, hogy sztori, grafika, mit tudom én, játékmenet, stb. Stb. Ha felbontod 4-5-6 részre a videójátékot, és mindegyikben jól teljesít az adott játék, nyilván akkor egy jó játékról beszélünk. Hogy kell-e ahhoz ez, hogy jó játék legyen, hogy mindenben kiemelkedően jól teljesítsen? Nem. És szerintem ezt leginkább a zsáner határozza meg. Mert bizonyos zsánerek jobban igénylik egy-egy ilyen kiemelt pontnak azt a részét, hogy abban erős legyen egy játék, mint mások. Tehát maradjunk a példánál, tehát például az, hogy szinkronizálva legyenek a karakterek, és ne csak tátogjanak. Ez például mondjuk egy Detroitnál egy elég fontos szempont, de például mondjuk egy átlag JRPG-nél nem. Abszolút nem. Nem ott általában egyébként ezen spórolnak is. Tehát ott nagyon kevés szokott lenni, főleg a kisebb költségvetésűeknél a szinkron, feliratozva van a legtöbb dolog. És tehát van, hogy még arra se áldoznak ám időt, hogy az animálják a tátogást, hanem csak megy az olyze. De ja, ha például megnézed, tehát a népszerűbb zsánerekbe belemegyünk, FPS. Abban nem kell egy halál kemény sztorit írnod, mert a legtöbb ember pont le fogja szarni egyébként, hogy miért megy oda lövöldözni. Nem baj, ha van, nem baj, ha van valamilyen, de ami szerintem ott nagyon szükséges, az a jó gameplay, az elengedhetetlen. Ez nagyon. Jó pályadizájn, amiben tud tartani, tehát hogy ne önismétlő legyen. A grafikával lehet vitatkozni, mert most pont a boomer shooterek sikerei támasztották azt alá, hogy nem feltétlenül a grafika kell, ott azt a játékélmény viszi el. Meg a retro, nyilván. De ja, ott például erre kell jobban ráfeküdni. Aztán mondjuk egy RPG-nél ott tipikusan sztori, karakterek. Grafika megint nem mondom, hogy ott nagyon durván beleszámít. Nem baj, ha van, nem baj, hogyha jobb, de ott is szerintem kiegészítő szerepet tölt be a grafika, amit többféle módon is lehet ott megvalósítani. Tehát, hogy ott annyi a lényege, hogy bele tud magad élni abba a világba, ami remélhetőleg jól meg van írva. Mert ha már jól meg van írva, akkor sok mindent el tudsz neki nézni, de az valamilyen szinten reprezentálja. Tehát ott ez a fontos. De én leginkább azt mondom, hogy itt is elkülöníteném a tipikus mondjuk CRPG, nyugati RPG-ket és a JRPG-ket, mert teljesen más a megközelítés. Költségvetésben is, meg hozzáállásban is. Tehát például mondjuk sztoriban általában mind a kettő erős, de a sztori előadás módja az teljesen változó. Tehát amit mondtam neked is, hogy egy jó RPG, egy JRPG, akkor jó RPG, ha bent tart 30 óra után is. És ezt azért fogja megcsinálni, ezt úgy fogja veled megcsinálni, hogy az első 10 órában csak felkészít arra, hogy mi fog rád várni a következő 20-30-ban. Ja, ez időmillió sok. Még mondjuk egy CRPG-nél ott szerintem sokkal inkább elvárt a folyamatos inger. Tehát, hogy mindig tudjál valamit csinálni, mindig haladjon előre egy picit a sztori, mindig legyen benne egy olyan szál, amit le tudsz követni, és a karakteret bemutatása is teljesen más. Általában viszont jellemző mind a kettőre, hogy nem igényel kiemelkedő grafikát. Tehát, hogy belegondolsz abba, hogy még a AAA RPG-knél is nem az a zsáner, ami meg fogja neked mutatni, hogy mit tud az aktuális RTX kártya, meg stb., mert talán a grafikailag legimpulzívabb RPG-k közé a Dragon Age Inquisition tudom besorolni, azt is csak azért, mert ráerőltették a Frostbite-ot, ami nem tett jó neki. De hogyha visszagondolsz a többire, az Obsidian játékai nem néztek ki jól például. Jó Skyrim. A sűkrűm, annak a 126. kiadása is fosul néz ki. De az az engine annyit tud. Tehát ez megint csak ilyen. Akkor, hogyha megint csak zsánert vártunk, megnézzünk egy stratégiát, vagy egy körökre osztott stratégiát. Ott is. Megint mást kell oda tegyél. Ami szerintem talán konstansan azt tudom mondani, hogy minden egyes zsánerhez köthető, hogy kell, és sokat hozzáad, az a jó zene. A jó zene és a jó hangzás, bár ugye itt a hangzásban és lehet eltérés olyan szinten, hogy na, annak például egy horrorban kiemelkedően jónak kell lennie. Egy FPS-ben kiemelkedően jónak kell lennie. Ott működni kell a fegyverek hangjának, az ellenfeleknek, stb. A zene viszont tipikusan olyan, ami minden szempontból hozzá tud adni. Tehát ez bármilyen játék alá berakod, az iszonyat sokat dob, sokszor viszi a hátán. Még ez egy érdekes dolog egyébként, hogy a zene egy olyan dolog, ami minden játéknál a legtöbbször leszokták azzal tudni, hogy a zene az jó. Igen, nem a ritka az a játék, ahol a zene kifejezetten szar. Mert olyan, mintha egyébként ezeket úgy... Krótiszka. Ott nem csak a zenével van. Fura egyébként, mert én nem tudnék egyébként ilyen sarokpontokat mondani. Tehát kicsit olyan, mint a festészet, vagy tehát, hogy mitől lesz jó egy festmény. Tehát azért, mert... És akkor tudod, belemész a részletekbe, hogy... Nem tudom, a Holdköltők Társasága megvan-e. Igen, tudom, akkor kezdődik a film. És megérkezik a Keating a terembe, és felolvastat az egyik srác az irodalomkönyvből az első passzust. És akkor mondják, és abban írják le, hogy a jó irodalom hogy néz ki, és akkor elmondanak egy koordinátorrendszert. Mm. És akkor elkezd pontokat fölrakni, meg mit tudom én, és akkor mondja, hogy nem lehet így értelmezni az irodalmat. Aki így áll hozzá, az nem érti. És tépjétek ki a lapot, mert így nem lehet az irodalmat kezelni. Én úgy gondolom, hogy tele van egy olyan ismeretlen, amit mondjuk, ami egy közös metszet lesz abban, hogy megőrülsz mondjuk egy videójátékért, ami mondjuk szembe megy azzal, hogy mondjuk ugyanazokban a értékek mentén a másik játékot meg kiátkozod a bús francba. Tehát mit tudom én, mondjuk azt mondod, hogy a neked a, mit tudom én, valamelyik csodás, tényleg nagyon szépen kinéző és vizuálisan magasabb nívót képviselő Sony játék, az, vagy Xbox, vagy bármilyen játék, az neked nem tetszik, és mellé teszed, hogy mondjuk a, mit mondjak, neked a Dragon Quest, az viszont neked bejön. Uh-huh. És akkor megnézed, de miért? Hát az sokkal szebb, és ha tételesen elkezdik felsorolni, akkor mondjuk 5-3 arányban jobban végez az a másik játék, amit te egyébként utálsz, és mégis azt mondod, hogy ez mégis hozzád közelebb áll. Na jó, de ez a személyes preferáció kérdése. Ebben abszolút egyetértek, azt viszont szerintem látnom kell, hogy aki, vagy látni kell, hogy aki objektívan áll a videójátékokhoz, nyilván mindig lesz személyes preferáció. Tehát, hogy én is szeretek olyan játékot, ami valószínűleg másoknak nem tetszik. Na ugyanakkor, és itt az előbb valaki felhozta például Last of Us 2-t, hogy ezt miért nem említettem meg. Na annál tökéletesen megmutatkozik az, hogy tudjátok ti is nagyon jól, én azt a játékot nem szeretem. Ettől függetlenül nem tudom azt elvenni tőle, hogy mások miért, és a kvalitásai milyenek. Tehát, hogy valamilyen ilyen vonalat lehet húzni, ami fölött, hogyha egy-egy játék konstansan szerepel, tehát, hogy kiemelkedő a grafika, jó történet, mondjuk fasz a gameplay, jók a zenék, jók a hanghatások, stb. Nekem nem tetszik személy szerint. Ettől függetlenül én még el fogom ismerni a játéknak az érdekmeit, és tarthatom jó játéknak, utálhatom mellette, mint a szar, az meg van engedve. Nyilván, mondom, egyéni preferencia. Én lehet, nem is azt mondanám igazából, hogy hogyan ismered fel a jó játékot, inkább a tilalomfát mondanám, hogy hogyan ismered fel a rossz játékot. Na, azok tipikusan az én szempontomból, mondom, hogy maximálisan az én véleményem, szerintem azok az ilyen lelketlen tömeggyártott szarok. Általában klasszikusan a AAA játék termelés az ilyen. Mostanra lett ilyen. Tehát, igen, sajnos. Tehát én most már kint van a Dungeon Keeper. És pont az a nagy altam, hogy... Ki van, ez már 20 pár éve. A videóm van kint róla, és amikor készítettem a videót, akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy bazen mikor voltunk utoljára tényleg ennyire gonosszal egy játékban. Mikor helyezett be téged így mondjuk egy játék egy ilyen szerepkörbe? Beszéltünk a múltkor, és nem nagyon tudtunk sok játékot felsorolni, ugye nekem az Overlord jutott eszembe, ugye volt a szellemi örököse a Dungeon széria, a Dungeons 1-2-3. De az meg gyakorlatilag ugyanez a tengely volt, tehát ebből nem is nagyon léptünk ki, inkább ezek a Dungeon Keepernek voltak inkább a szellemi örököseim. Black and White-ba lehettél gonosz. Viselkedhették, de az is ugyanaz igazából. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha ez a fajta kezdeményezés, ez a Dungeon Keeper eszmeiségén és a Dungeon Keepereseknek a gondolkodás módján kívül így nem kapott volna táptalajra. Messze, tehát miért van az, hogy ez a fajta szemléletmód itt teljesen eltűnt? Azt lehet látni, hogy a videójátékok nagy része mostanra tökéletesen uniformizálódott. Itt van például ez a nyomorult Dark Tide. Még meg sem kell nézni. Még játszani sem kell vele. De azt már látod, hogy ez egy Vermintide klón. Ettől még lehet jó, tehát nyilván nem veszi el tőle az ember, de... Egyediséget hiányolod ezekben a... De nagyon, igen, nagyon sok. Nincs szükség annyi videójátékra, mint amennyit kidobálnak a polcokra. Hogyha azt mondanák egyébként, hogy egy hónapban, mert azért én is meg szoktam nézni, hogy Wikipédián milyen játékokat adnak ki egy hónapban. Azon nagyjából össze van azért szedve. Egy hónapban kijön mondjuk 40 videójáték. De ebben benne vannak ez ilyen, mit tudom én, szuperszónikus fosok, amiket mondjuk így betesznek a Nintendo Switch Store-nak a legaljára. Tehát ez is benne van. Uh-huh. De mennyivel kurva jobb lenne, ha azt mondanák, hogy nem jön ki mondjuk 40 játék egy hónapban, hanem kijön mondjuk 3, de azzal rendesen oda fogunk baszni. Nyilván egy kicsit köpönyek forgató a dolog, mert ugyanezt a fajta szemléletmódot el lehetne várni a filmgyártásnak. Pénzt akarnak keresni, nem azt akarják, hogy... Igen. Van nyilvánvalóan olyan, és egyébként főleg az indie szférában mutatkozik meg, hogy ki az, aki pénzt akar keresni a játékával, és ki az, aki jó játékot akar lerakni. Tudom, az összes fejlesztő jó játékot akar lerakni. Ez nem mindegyik játékon nyilvánul meg ennyire. Persze, mert ha megkérdezed egy filmest, én is jó filmet szeretnék csinálni, mint a Dice, amikor mondta, hogy szeretnénk jó stúdió lenni. És akkor basszátok meg, azok voltatok. Tehát, és igen, ezt felszoktam hánytorgatni a filmiparnak is, hogy nekem az ezek alapvetően technikailag profi munkák most is, amik a moziba bekerülnek, leszámítva a Welcome to Raccoon City-t. Tehát ezek technikailag egyébként rendben vannak, de bazd meg, hogy nincsen mögötte semmilyen kreatív szándék, és látszik, hogy ezt a filmet amúgy senki nem akarta elkészíteni, és többségében ezek ilyenek. És azért van az, hogy például csak saját magamból kiindulva, hogy engem ezek fel tudnak kúrni, rabolják az időmet. Egy olyan kontenttel van dolgom, amit igazából nettó cash grab, csak azért küldték be a moziba, mert olyan alacsony volt a bekerülési költsége a filmnek, hogyha megnézed, megnézzük mi ketten, meg mondjuk esetleg két haverunk, akkor a felét már visszahozta, és világszerte bemutatják minden moziba. Valószínűleg plusszal fog zárni. Morbius. Olyan alacsony pénzből készült, hallott, hogy egyszer kikövezett útja volt, hogy sikeres legyen. Az is lett. Így van. És a videójátékiparban meg ugye már párszor poénkodtunk ezen, és a történelem igazolt minket, hogy egészen egyszerűen a AAA piacon nem lehet megbukni mostanra. Régen volt olyan, hogy megbuktál egy játékkal, ma már ilyen nincsen. És mert kikövezték az utat. Tehát azt látnod kell, hogy mondjuk addig lehetett megbukni, amíg nem voltak ennyire bejáratva a különböző zsánereknek a sarokkövei. Most már egy FPS játékba úgy kijárták, hogy hogy kell kinéznie. Egy mit tudom én, egy Battle Royale játék, ott tudod, hogy hogy működik. Ugye azzal, hogy uniformizálták az engine-eket is, ezért úgymond könnyebb is lett a játékfejlesztés. Tehát pont amúgykor beszéltünk arról, hogy lassan azért nem érdemes például grafikai szemszögből vizsgálni ezeket a játékokat, mert vannak a játékok, amik jól néznek ki, meg vannak, amik kiemelkedően. Ma már, ha nem arra törekszik az, aki tervezi a játékot, hogy direkte szarul nézzen ki a játék, akkor nem lesz csúnya. Tehát mert beleül egy Unreal Engine-be, akár egy 4-esbe, vagy pláne egy 5-ösbe, de egy Unity-be, egy bármibe, és az nem fog fosul kinézni. Valószínűleg. Legrosszabb esetben is megveszi azokat az assetteket, amiket akar használni. Nagyon fakezű fasznak kellene, de tudod, mintha viszont fakezű fasz vagy, és összeraktál egy olyan játékot, ami éppen hogy csak fut, éppen hogy csak működik, éppen hogy csak nem esik be a szekrény a padló alá, mint ahogy azzal a 60 nemessel történt, amikor összejöttek, tudod, a templomba, és beszakadt a padló, és belefulladtak a szarba a templom alatt. Pont múlkor olvastam egy ilyen történet cikket. És tehát, hogy ha nem ilyen fog történni, akkor, vagy megtörténik ez mondjuk a játékod, és a pont így működik, akkor mit fogsz csinálni? Azt mondod, hogy tudod mit? Akkor adom $5. És azt fogja mondani a paraszt, hogy oké, szarul működik, meg a rekamé beesik a padló alá, meg a fény a szarul működik, meg igazából játszani olyan rajta, hogy így ökölbe szorul a gyomrom, meg betonszar, meg minden, de legalább nem teljes áru. És ezzel a hülyeséggel mindenki megfertőzi a saját tudatát. Figyelj, borzasztó. Én azt mondom, hogy picit átmentünk a másik végletbe, hogy közelítsük meg egy másik szemszögből. Mondjuk gondolj vissza az elmúlt, hát lehet az elmúlt 20 év is, de hogyha itt közelebb akarunk lenni időben, akkor legyen mondjuk elmúlt 5-6 év, vagy akár 10. Mik voltak azok a játékok, amikkel kifejezetten jól szórakoztál, és szerinted miért? Mi volt bennük olyan dolog, ami miatt neked ezek kiemelkedőek voltak. Nyilván erről valamennyire beszéltünk a 20-as listánkban tavaly ilyenkor táj. Én gondolatra, hogy még visszatérnek az előző felvetés, ez bocsánat, csak így pont azért, mert a Thirsty Suitors-t azért hoztam fel, hogy az Annapurna Showcase-ből RPG. Az egyik legrégebbi videójátékos műfaj. Gyakorlatilag ilyen. És mégis valaki előállt egy ötlettel, hogy belerak valamit, amit még nem láttál. Szerintem legalábbis nem volt még ilyen. Ez a randi szempontú valami. Mert egyébként ez a játék, ha megnézitek a trailerét, ez nálam például tipikusan az, hogyha ebben nincsen egyébként egy gramnyi ötlet, igen, akkor ez tipikusan az a fajta játék, amitől én kifutok a világból. De ebben van egy olyan csavar, amitől én viszont így függök rajta, és egyébként olyan lesz, mint az a, tudod, az a hülye, ilyen japán játék, ami nekem kurvára tetszett, mindenki más azt mondta, hogy ilyen drogos, mámoros vízió valamelyik E3-on, nem tudom hol ment, és odáig voltam, hú, ezzel játszani szeretnék. Az nem japán volt, az a koreai rettenet volt, nem? Igen, valami Tutumoku, vagy nem tudom, mi volt a címe, valami rettenetes volt, de nekem nagyon tetszett, mert olyan fánnak tűnt meg, jó pofa volt. Tehát Például ez. Az se jelent meg. Itt a Party Animals. Kurvára tetszett. 2 éve várom, hogy megjelenjen. Nem tudjuk, hol van. Ezért félek rajongani egy kicsit ezért a contentért, mert ez sem fog megjelenni, hogyha nekem tetszik. Jó, de ezért mondtam, hogy beszéljünk olyanról, ami már megjelent, és szerettem. Ami megjelent, és szerettem. Például most, hogy beszéltünk is a Guardians of the Galaxy, az tipikusan ez volt, az utóbbi pár Resident Evil tipikusan ez volt, a Horizon játék, azt mondanak... Resident Evil csalás, mert az remake volt. De én a 7-ről 8-ról beszélek. Ja, ja, ja. A 7-8 az például, azokat szerettem. A Horizont azt szerettem. Szeretted volna szeretni. Igen, szerettem minusz. Tehát az előző Horizon játékkal azt sem tudtam igazán szeretni. Szerettem minusz, az a korrekt plusz? Olyasmi. Én nem, hozzám nem férkőzik közel a Horizon. Szeretem azt. Jó, a világot. Mit látsz ezekben a játékokban, ami miatt azt tudtad rá mondani, hogy ez számodra egy jó játék volt? Tehát mivel nyújtott mondjuk többet, mint a nagy átlag, mint egy klasszikus értelemben vett AAA tucat játék. Most kiemelkedő játékról beszélünk, vagy jóról? Beszéljünk kiemelkedő játékról. Kiemelkedő. Jó játékok azok szerintem érkeznek. Tehát ez amire ezt szoktuk mondani, hogy korrekt plusz. Tehát ez a kijön, nincs vele különösenben baj, el lehet vele játszogatni, a grafika rendben van, a hangok rendben vannak, nem is fogja túl sok helyet a gépen, mit tudom, akár benne van a... Mert ugye ezt mondtuk, hogy tipikusan most jutottunk el oda, hogy a szolgáltatásokon keresztül bekerülő játékoknak azon a pont amiatt, hogy szolgáltatáson keresztül kerülnek be, van egy olyan faktora, ami miatt lehet, hogy te magasabbra értékeled azt a játékot, mert nem kellett fizetned érte. Kvázi átvitt értelme, nem kellett fizetned. Például a Stray. Én meg vagyok... Az azért nem igaz, mert a Stray-nek a jobbik értékelése Steam-en van, ahol ki kellett fizetned a teljes árát. Tehát azzal ilyen szinten Fair nem értek okay. egyet. De mondjuk nem is tudom, mi volt az, ami leginkább azért futott nagyot, mert... Nézd, én dögőszinte leszek hozzá, én az előző generációban nem találkoztam annyi valóban ténylegesen kiemelkedő játékkal, mint az egyel korábbiban. Ezzel nem azt mondom, hogy nem volt. Az előző, igen. Meg az egyel korábbi, az nem ugyanazt jelent? Nem, ahhoz képest egyel korábbira gondoltam. Ja, tehát a PS3... X360. Szerintem sokkal jobb volt egyébként, mint az utána következő. Nagyon remélem, szerintem hogy ez irány nem fog folytatódni. Igen, az előzőben is volt azért egy Witcher 3-unk, volt azért egy God of War-unk, volt azért egy Last of Us 2-ünk. Tehát igen, voltak kiemelkedő játékok, de azért amikor belegondolok, hogy azért csak a 360-ra érkező játékok közül én kétszer annyit tudnék felállítani, mint kiemelkedő játékot, mint ami az előzőben volt. Mikre gondolsz itt? Most listaszerűen nem tudnám ezeket összerakni. Egyet-kettő, csak ami így eszedbe jut. Ami a 360 érában volt? Ami hát, így nagyon megmaradt. Ami nagyon megmaradt, élményekre emlékszem. Tehát például az, amikor mondjuk megláttam például sokszor hoztam már fel, például amikor a Gears-t megláttam először a mozgás közben. Uh-huh. Ott még messze nem volt ez az FPS faszopás. Hát ott az nem volt. Hát nem volt. Nem, viszont azt tudom, hogy az úgy működött, hogy nézd, mi a kurva. Nekem anya? Abból a reklám maradt meg nagyon a... A Mad World zenéjére, ugye? Mad World zenés reklám. Az is ilyen volt. Igen. Mit mondjak neked? Igazából a mennyiség van előttem, hogy tudom, hogy valahogy hogy jobban éreztem magamat a 360-as időszakban játékosként. Akár Metal Gear 4, kimondottan a 360-as időszakból Bioshock. Próbálok csemegézni. Bioshock is ilyen volt. Ilyen volt mondjuk a generáció végén a GTA. Ilyen volt... nem fogok tudni most itt minden szart összeszedni, meg az a baj, hogy rások kavarodnak, mert ugye ott már bejöttek az ilyen Live Arcade játékok is. Tehát ott már azért próbálkoztak ilyen hülyeségeket is. Igen. Én egyébként szerettem a Castlevania felújításokat is. Lords of Shadow-t. A Lords of Shadow-t. Tehát nagyon sok olyan játék volt, ami úgy tényleg azt éreztem, hogy jó játékból nagyon sokat kaptunk. Míg a PS4-es időszakban úgy érzem, hogy a Correct Plus volt, ami dominált inkább. Ami szintén egyébként nem azt jelenti, hogy ezek egyébként szarjátékok lennének, csak ezek nem azok a játékok, amik úgy gondolom, hogy ilyen maszkotjai lehetnének alkalmasint egy generációnak. Uh-huh. Tehát Red Dead Redemption 1. Én bárki előtt vállalom, hiszen a Red Dead Redemption 1 jobb volt, mint a 2. De De ilyen... Szubjektív, mondhatnánk, hogy szubjektív. Szarabul néz ki, de hát az... Jó, nyilván szarabul néz ki. Be is baszna, hogyha szarabul néz ki a kettő, mint az egy. Hát valahattunk már ilyen. Igen, ott volt a, igen, ott volt a metró is. Én változatlanul úgy gondolom, hogy a metró az, hogy az alapmetró játék, de akár még a Last Light is, az jobb volt, mint az Exodus. Legalábbis többet kihoztak a témából, mint az Exodusból. Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy, maga, hogy mennyit az ad hozzá a játéknak a, az értékéhez, hogy jobban kihasználják a lehetőségeit. Tehát például ronthat-e egy játéknak az összképén az, hogy mondjuk a Metro játék az például koridor shooterként jobban működik, igen, de azt, hogy kiteszik mondjuk open worldbe, az annyit értek el, hogy kivették a falakat. Abszolút. Abszolút. Tehát ez ronthat egyébként az összhatáson? Szerintem igen. Van, egyszerűen be kell látni, hogy vannak olyan játékok, meg olyan megoldások, amik a saját keretein belül jól tudnak működni, és ez a, tudod, ez a, ha valami működik, akkor ne tedd tönkre, és hát sajnos van arra is példa, hogy ez ugye elsőt így. Bocsánat, köszönöm. A teljes Mass Effect trilógia. Hogy felejthettem el? De akár a Dead Space. Na, a Dead Space az például tipikusan az, ami annak a generációnak egy olyan kiemelkedő címe volt, ami, és egyébként ezért szeretem, bocsánat, az ilyen retrózást, amikor visszanézünk. Én a saját idejében nem értékeltem annyira a Dead Space-t, mint most. Én a saját idejében úgy gondoltam, hogy a Dead Space az egy tök decens horror játék, de azért szerencsére kapunk azért horror játékokat, úgy egyébként is. Ma, amikor alig jönnek AAA horror játékok, csak adatlan nincsenek AAA horror játékok, akkor visszanézek arra az időszakra, és azt látom, hogy baszak, nem csak, hogy kaptunk, de most jobban megnézve a Dead Space-t, bazd meg, ezt a játékot én miért nem értékeltem például jobban? Csak én mondjuk. Mondjuk ott is az első rész után azért a horror jellegét egyre inkább elkezdte elveszteni. Az ilyen is tisztában volt vele, és én ezt fenntartom egyébként a mai napig, hogy AAA horrort nem éri megfejleszteni. Ha az összes létező horror fan megveszi a horror játékodat, sem fog megtérülni. Itt most egyébként sorra jönnek be a címek, és egyébként, igaz, ez én memóriám rövid, de nem pedig hogy van? A tények hiánya az nem a hiány ténye. Tehát, hogy... Azt nem tudom felsorolni, igen, tehát benne volt az Alien Isolation, benne volt az Elérni, benne volt nagyon sok minden, és ezek mind olyan címek, amiket nem tudsz ennyit egyszerűen összehozni ebből a generációból, és ráadásul az a durva, hogy ezeket még objektíven is meg lehetne védeni, mert mindegyikben vannak azért olyan megoldások, amikhez hasonló trúvájt mondjuk ebben a generációban nem látsz. És persze, lehet azt mondani persze, hogy, és mindjárt visszaadom a szót, csak belelovaltam magam, hogy lehet azt mondani, hogy jó, de most már azért kidolgozott formulák vannak, nem lehet minden generációban forradalmat csinálni, nem lehet mindig feltalálni a spanyol viaszt, rendben van, ezzel nincsen probléma, csak akkor ne állítsuk be a játékipart a létező legkreatívabb szakmának, hanem mondjuk azt, hogy egyébként ez túlnyomó részében egy szalagmunka. És én ettől egyébként én ki vagyok, amikor így kiállnak a játékfejlesztők, hogy igen, mi játékfejlesztők, mert mi megteremtünk egy világot. Biztos, hogy az a világ az teremtődik, nem pedig legyártódik. Nyilván itt azt is, és akkor először erre reagálnék, hogy ez azért nehéz, mert amikor van egy AAA projekt, amin dolgozik 400 ember, akkor hogy tudsz te úgy egyedül kiállni, és azt mondani, hogy megteremtettem ezt a világot, mikor mondjuk csak grafikusból, de csak olyan grafikusból, aki a füvet csinálta, van 6. Ugye ez a environmental artist, akinek semmi dolga nincs, csak a köveket, meg az ilyen lófaszokat tervezgeti. És akkor ehhez hozzájön még a másik 600 ember. Tehát nem úgy van, mint régen, hogy összeállt a 10 darab ember, és akkor leraktak egy komplett játékot, nem. Azt akartam kérdezni, hogy nagyon bele lovaltad magad, hogy bocsánat, egészen véletlenül, hogy nem akkor játszottál-e a legtöbbet, amikor az a generáció volt. De szerintem, bár nem biztos, mert hogy én az előzőben is kurva sokat játszottam, és van egy olyan gyanú, mostaniban is kurva sokat fogok, de nehéz lenne ezt önmagában összehozni, mert viszont a pont próbálom most kitalálni egyébként, mit akarok mondani, mert hogy próbálom relativizálni a 90-es évekkel, amikor meg nem játszottam ennyit, nyilván teljesen más életszakaszban is voltam. Jó, 90-es években alig jutottunk hozzá videójátékhoz. Ez volt a másik, hogy nagyon szűk volt a keresztmetszet, tehát mi CD-n adtuk, vettük, egy DVD rajta volt mondjuk 20 játék. DVD? Ha-ha! Évekig gyűjtettem, hogy legyen DVD olvasó. Ó, én keresztanyám még a születésnapomra ilyen pakkokba kaptam a CD-ket. Ez az a szülinapi ajándék, és akkor vittem CD-t írni, hogy hú, nem. Akkor ki lehet rá írni az ilyen játékot, olyan játékot, és tényleg szülinapi ajándékomból évekig, akkor kaptam ilyen 10-es fullpack CD-ket. Kurva jó időszak volt, nyilván ez nosztalgia. Semmiképpen az nem mondanám komfortosnak. De egyébként például kurva jól lehetett barátságokat teremteni. Valakinek volt egy CD írója, valakinek volt 10 CD-je. Az is idő volt, amíg elkészült. Hát mi a szart csináltunk? Dumáltunk, el voltunk. Nem mondom, hogy fröccsöztünk, mert nyilván 14 éveseneket nem csinál az ember. De az jó, te nem. De viszont ez egy kurva jó időszak volt, és nyilvánvalóan megmámorosítja nekem a 90-es éveket. De egyébként az, hogy ennyire elérhető lett a videójáték, és ennyire mindenkinek szól, ez nyilván magával hozta a tömeggyártást, és ez semminek nem abszolút. Tesz jót. HD-re tehát szerintem neked, én megmerem kockáztatni egyébként, hogy abban az időszakban, beszélünk itt az Xbox 3, PS3, Nintendo Wii korszakról, ott alapozta meg a legtöbb franchise magát. Előtte is volt rengeteg, sok, de nem volt ennyire jellemző az, hogy mondjuk hosszú ideje vitte valamit tovább. Viszont főleg ott a HDR éra idején, ott ezek a játékok így megalapozták magukat, és aztán ha megnézed ezekből a franchise-okból, amiket elmondtál, nagyon sok a mai napig fut. Csak már nagyon soknak nem biztos, hogy ez jót tesz. Én nekem például az a generáció nem, nekem a rákövetkező inkább igen. Hozzáteszem, benne van az is, hogy én ott kezdtem el nagyon-nagyon régóta. Tehát nekem volt egy két generációs kiesés. Uh-huh. Nekem volt a PlayStation 1-es erre, meg a PlayStation 4-es. Nekem PlayStation 3 nagyon rövid ideig volt, és az is csak akkor, amikor az már kifutottam magát. Ezért örülsz te ennyire a PS Plus Premiumnak? Egyrésztről, ha? Igen. De én például azért tudom azt mondani, hogy nekem az előző generáció volt a kedvencem, mert talán abban volt a legtöbb olyan játék, amit a mai napig szívesen újra játszok. Ott már nem kellett kompromisszumokat kötni. Nekem van egy csomó olyan játékom, ami régi kedvenc, és imádom. De valahányszor leülök vele játszani, kompromisszumokat kell kötni. Hát nem tudom azt mondani azt, hogy nem zavar, hogy úgy néz ki, mint a kiszart hányes, mert igen. Az előző generációnál ez már nem volt jellemző, és nekem ott volt talán a legtöbb időm, és ott engedhetem meg talán a legjobban magamnak már, hogy videójátékkal, mint hobbival foglalkozzak. Tudod, mi az, ami nekem nagyon fura ebben az egészben? A remake hullám. Tehát most már van akkora pool a videójátékipar számára, hogy tényleg visszanyúlhatnának olyan játékokhoz, amik mondjuk... Mint a Populus. Mint a Populus például. Aha. Vagy tudod, mit mondjuk itt a Dungeon Keeper? Visszanyúlhatnának mondjuk az Unreal Tournamenthez, visszanyúlhatnának mondjuk a Quakehez, meg bármihez, mert nem azokat a játékokat kell remékelni, bazd meg, amik két generációval ezelőtt jöttek ki, vagy még az előző generációban jöttek ki, hanem mondjuk azt mondani, hogy gyerekek, nekünk olyan játékaink voltak annak idején, mint mondjuk az Electronic Arts-nak a Dungeon Keeper, és azt mondani, és ez még a maga idejében is sikerjáték volt, és azt mondani, hogy tudjátok... Dungeon Keeper most nem tudnák eladni. PC-re kiadnák, és nem tudnák eladni? Nem, én biztos nem azt mondom, hogy nem tudnák eladni, nem érné meg nekik. Hidd el, hogy nem érné meg. Nem véletlenül járja kb. A halálát a valós idejű stratégiák műfaja. Nincs rá érdeklődés. Nincs rá akkora érdeklődés, mint szeretnénk, hogy lenne. Tehát még anno az Electronic Arts azt mondta, hogy legyártottam a Dungeon Keeper-t ezzel a 8 emberrel, aki ott dolgozott, és megcsinálta nekem, mondjuk volt a bekerülési költsége 10 000 dollár. És így elkezdtem terjeszteni, akkor még jobban pörgött a PC-s piac is, meg a valós idejű stratégiák. Elment belőle 200 000 darab, ezzel volt egy jó bevételem. Hmm. Most megcsinálnák a Dungeon Keeper-t, rá kéne rakni 200 embert, belekerülne 50 millió dollárba, és hogyha te abból nem adsz el 8 millió darabot, azt az EA már bukásnak könyveli el, mert ennél sokkal kevesebb befektetéssel, sokkal több pénzt ki tud lapátolni bárminnemből, ezzel nem fogja megcsinálni. Nem azért, okay. Mert nem lenne rá igény. Tehát szerinted például nem lehetne eladni Command & Conquer remake-et? Nem. Szerintem, nem lehetne a kiadói elvárásokat teljesíteni egy Command & Conquer remake-et. Nem azt mondom, hogy nem lehetne eladni, mert eladták most. Na ez az igazából szerintem, ami a probléma. Szerintem el lehetne ezeket adni, csak nem abban a volumenben, te is mondasz. Igen. Nem abban a volumenben, hogy megüsse egy Electronic Arts-nak az inger küszöbét. Ez viszont kurva nagy probléma. ez nagyon komoly probléma, mert innentől kezdve ott vagyunk, hogy nem a játékgyártás a fő profil, hanem minél nagyobb tételben lehessen eladni. És amikor volumenről beszélünk, és nem minőségről, akkor megértjük, hogy miért sikeres a Game Pass. Ezért mondom, hogy most már máshogy kell tekinteni. Saját magam videójáték fogyasztási szokásain is láttam, ezt mondtam neked is többször, mióta előfizetéses modellben is lehet videójátékot játszani, megváltozott az értékrendem. Leülök olyan játékkal is játszani, amiért mondjuk pénzt nem ad. Nyilván így is adok érte, csak máshogy. Ez valahogy úgy máshogy kategorizálja be az agyat, tudod, hogy ott van egy hatalmas nagy lista, és nem az jut először az eszedbe, hogy most ezért havonta fizetsz egy összeget, hanem hogy az ott van, mondjuk kifizetted egy évre, ott van, bármit letölthetsz belőle. Lehet, hogy csak 2 óráig szórakoztat. De leülsz vele játszani, és mondod, ez nem saját szar. Mm. Ki kéne érte fizetted 30 000 forintnak megfelelő összeget, valószínűleg... Vagy csak 5 000-re, nem tudom, mennyi volt a tunik, de a tunikat én például nem vettem volna. Én megvettem. Jó, neked zsáneret, te szeretted, de én például nekem pont annyit ért a tunik, hogy Game Pass-en belül belenéztek. Hozzátetszik, hogy tényleg jó a játék, de magamtól annyit biztos nem adtam volna érte, hogy kipróbáljam. Na, pont ezek. Tehát régen ez máshogy volt. Biztos az is közrejátszott, hogy jobban megbecsültünk egy-egy címet. Tehát nekem például tudom, hogy régen sokkal több megfontolás kellett ahhoz, hogy egy-egy játékba beruházzak. Nem is engedhettem meg úgy magamnak, ott el kellett tudni dönteni tesztek alapján, amikor még ugye nem volt internet, akkor az újságokból, innen-onnan, hogy mi az, aminek megszavazom a bizalmat. És még akkor is benne volt, hogy ott azért nem pecselgettek, mert nem volt hogy. Megkaptad a játékot, azt úgy kellett. Úgyhogy, ja, mondom, hiába mondom azt, hogy nagyon-nagyon sok retro játék van, amit a mai napig szeretek, vagy akár kevésbé retro, azért mondanám az előző generációt és az ott megjelent címeket. Most akkor, hogyha belemegyünk a példákba, a God of War az egyértelműen, az God of War mértékkel is volt, nem csak játék mértékkel. Ott hozzáteszem, hogy elengedhetetlen szüksége volt annak, hogy azt a karaktert felépítsék előtte a játékokba. Úgy mondom ezt, hogy az összes többi God of War sztoria együtt nem ér fel a 2018-as God of War-éhoz, mert a karakterépítés nem olyan szinten működött benne, de kellettek ahhoz, hogy eljussunk ide. Én imádtam a Days Gone-t, nekem az nagyon bejött, pedig nem vagyok a zombi műfajnak a nagyobb rajongója, de azok a karakterek, amik benne voltak, azok úgy voltak megírva, meg az egész sztorinak volt egy olyan megközelítése, ami nálam működött. Mi az, amit még így előző generációból... Nyilván a saját zsánereben belül rengeteg jó, ilyen. Jó, azért volt ott egy Witcher. Witcher 3-at is. Bár persze. A Witcher 3-at is, na látod, azzal is nagyon novatos voltam, mert ott meg a hype volt iszonyat nagy. Én is akkor játszottam, persze. Én a Witcher 3-at akkor játszottam, amikor meg mindenki DLC-kim volt több éve. Két éve játszottam végig a Witcher 3-at elejétől a végig. És imádtam, nagyon jó volt, nem veszem el, tehát tényleg. De ilyenből azért nagyon kevés van. A saját stúdiójuk nem tudta megismételni a sikert. Na jó, annak oka volt. Pedig én adtam nekik lehetőséget, mert beledobtam a Cyberpunkba is valami 50 órát. Úgyhogy, ja, de azért mondom, hogy talán olyan szinten könnyebb manapság, hogy nagyon sok minden adott. Grafika adott, zenék, és nem kell egyébként szerintem az, hogy te olyan rohadt kreatív legyél. Nem. Hanem csak annyi, hogy a játéknak az adott egységeit össze tud úgy fűzni, hogy ne elgáncsolják egymást, hanem együtt tudjanak működni. Tehát az, amit például te mondtál, ami érdekes volt, hogy az Edith Finchnél, ami egy sétaszimulátor, be tudtak rakni egy olyan zenét, ami elkefélte a hangulatot teljes mértékben. Tehát a trailernél, igen. A trailernél, de gondold el, hogyha mondjuk azt kéne a játékba végighallgatnod, akkor fel annyi... Bebaszna. Na, ezt mondom. Igen. És pedig mondanád, hogy hát nem nagy megfejtés. Jó, hát... Igen. Annapurna, tehát igazából most az egy ilyen kis apróság. Jó, vonuljunk tovább? Szerintem mehetünk tovább, igen. Jó, még van egy pár hírünk így mára, és le fogunk még kibeszélni dolgokat, ne aggódjatok, nem kibeszélő keretben, de szerintem ez egy tök jó téma volt amúgy, hogy hogyan visszanyúlunk. Tök érdekes, hogy a amikor szóba kerülnek a letűnt generációk, igen, az is megérdekelne egy kibeszélőt, hogy mondjuk az egyes időszakokat mondjuk nekünk mi volt, ami fémjelezte. A PS1-es időszaknál mi volt mondjuk a csúcs. Nem, most ez majd valamikor. Ezt össze is kezdenem ez a gondolataimat. Persze. Úgyhogy, de lehet ilyen. Nekem van ott fönt egyébként egy szakajtónyi PS2-es játékom. Na, nekem az például az a generáció kimaradt, mert én ott PC-n játszottam. Ha? Tehát azt nekem az fémjelezte, de ja, lehet ilyenről szó. Írjátok le majd a videó alá, hogy szeretnétek-e ilyet. Azért azt szerettétek, azt emlékszem, a topuszas listánk az úgy tetszett az embereknek. Lehet ilyenről szó. Illetve, hogyha kibeszélő témátok van, akkor gyertek Discordra, és a Reflektor kibeszélő szobában be tudjátok dobni az ötleteket. Feltétlenül most azt mondják, hogy droppol valamiért a stream, de nem látom, hogy miért. Oka nagyon nincsen, és igazából itt a kijelzőnél sem látom, hogy sok frémet, több frémet vesztettünk, mint egyébként. Nem tudom miért, gondolom a meleg is belejátszhat, de egyébként nem látom, hogy... Jó 30 perc a droppol. Ez tök jó. Ez nagyon fasza. De itt nem írja. Itt nem. Úgyhogy nem tudom. Jó, vonuljunk viszont tovább. Jó. Játsszatok meg. De ezt a részt újra tudjátok nézni YouTube-ban, és akkor ott... Totinál nem droppol. Akkor nálatok lesz a gond, akkor frissítsetek egyet rá, és akkor majd meglátjuk, mi lesz. Viszont vonulunk tovább. Van új hírünk. Ez az... Itt tartunk. Na, srácok, a méltán közkedvelt és szeretett Gollum játék is hírt adott magáról. Eltolták a Gollum játékot, tehát volt egy fix megjelenésünk eredetileg szeptember 1. Ez most így jött volna? Aha. Szeptember 1-en jött volna a Gollum, és kitették a fejlesztők, képzeld el, hogy hát egy pár hónap még kell, új dátum nincs, csak az, hogy pár hónap. Na most... Ez jövőre tolták át, nem? Vagy az hivatalosan nem lett bejelentve, hogy jövőre? Azt nem, hivatalosan nem, jövőre. Akkor az volt érdekes, hogy lehet, hogy még annyi volt, utána 2 hónap, vagy valami ilyesmi, de lényeg az, hogy olyan közel van már az év végéhez, hogy... Nem lehet, hogy ennek köze van, le is lehet, hogy de én vagyok nagyon konteós, de nem lehet egyébként, hogy köze van ennek ahhoz, hogy bemutatták az Amazonnak a Gyűrűk Ura sorozatát, ugye kijött az új tréler, és egyöntetően mindenki elég negatívan reagált rá. Nem hiszem, hogy ennek a játéknak a megítélését egyébként bármi befolyásolná már. Nem. És ezt legalább annyira mondom pozitívan, mint negatívan. Nem tudom, nem, ez tipikusan az a játék, ami... Fogsz egy Gyűrűk Urát, és kiválasztod belőle az egyetlen érdektelen karaktert. Szerintem még Gollumból is lehetne egy tök jó dolgot csinálni, tehát például mondjuk hasonló, hogyan válik Gollum már mondjuk a bűnök, amiket elkövet. Lehetne egy tök jó sztorit fölhúzni, egy alternatív dolog, hogy hogyan torzul el a személyisége, a lelke, vagy tudom, hogy lent rohad a barlang belsejébe, de ebben lehetne egy jó sztorit fölépíteni mondjuk, hogy milyen látomásai vannak, milyen súlyoktól anyag a lelke, meg mindenféle ilyen dolgot bele lehetne rakni. De egy Gollum lopakodós játékot, bazd meg, ami igazából így nem is nagyon látom, hogy miért lesz érdekes. Tehát azért most már elég sok játékot láttunk az elmúlt évtizedek során, hogy nagyjából egy trailerből le lehet szűrni, hogy mit fog tudni egy játék. Ja, ezeket egy visszatérő érdekesség egyébként, erről akartam is veled beszélni, hogy sokszor van az, hogy egy trailer alapján nem lehet megmondani mondjuk egy játéknak vagy egy filmnek a lényegét, hogy milyen lesz. De az a helyzet... Nagyon ritka a kivétel. Igen, tehát egy trélert úgy állítanak össze, hogy te minél pontosabb képet kapjál arról, hogy téged milyen élmény vár. Kivéve a Square Enix-nek. Kivéve a Square Enix-nél, igen. Tehát általában az esetek 99,99%-ában a trélernél pontosabb képet nem fogsz kapni arról, hogy a filmben mi vár téged? Vagy a játékban mi vár téged? Tehát igen, egy trailer alapján pontosan lehet egyébként véleményt mondani. Nyilván nem kritikát, de véleményt lehet mondani arról, hogy téged ez érdekel, vagy nem, izgalmas neked ez a setting, vagy nem. A Gollum például mi a faszért pont ez a megközelítés volt választani? Meg tudod, hogy megszondázzák a Gyűrűk Ura közönséget, hogy figyeljetek, most fejleszteni fogunk egy nagyobb szabású, mert egyébként úgy grafikában, meg ilyen-olyan dolgokban olyan... Amúgy nem néz ki, nem néz ki rosszul a játék. A Warnernek valamelyik stúdiója dolgozik rajta. Itt van nálunk a licensz. Csinálunk egy Gyűrűk Ura játékot. Miért szeretnétek? Szeretnétek esetleg a régi stratégiai játékoknak egy újra gondolását? Mert azért a Battle for Middle-earth 1-2 az jól fogyott, azt úgy szerettétek, arra úgy emlékszem. Még a War of the Ring is, ami ugye nem a filmekken alapult, hanem a könyveken. Vagy szeretnétek esetleg egy, nem is tudom, egy csapatalapú harcot, mint amilyen a Conquest volt? Emlékszik még arra valaki? Ugye ugyanaz volt, mint a Star Wars Battlefront, még az engine-re is. PS2-es volt, ugye? Talán. Én PC játszottam. Ja. Na mindegy, tehát hogy szeretnétek egy ilyet. Ne adj Isten a mind kritikai, mind anyagilag rohadt nagy sikernek számító király visszatért, ami meg tudnánk csinálni tök király módon kópra, és most nem 3 FPS lenne, mint ahogy egyébként kinézett az aktuális konzol generáción, vagy mint a Two Towers, ami egy egyedi ötlet volt. Sin. Nem? Gollamot szeretnétek? Ott a Gollamot hallottam? De valaki át, hogy Gollamot mondott volna. Oké. Akkor megcsináljuk. Akkor az, önök kérték. És így többen kértétek, hogy legyen Gollamját. Ki? Tehát nem tudom, lehet, hogy én ismerem félre egyébként a Gyűrűk Ura közösséget, de szerintem az összes olyan szereplő, akinek tudjátok mi a neve, is elfogyott, akkor is hamarabb találtak egy olyat, ami jobban érdekli az embereket, mint a Gollam. Ettől függetlenül lehet, hogy halálszórakoztató játék lesz, de így... Ha az lesz, akkor az lesz ennek az évnek a Guardians of the Galaxy. Ennek az évnek már nem. Mert? Már nem jön ki. Jó, tényleg! Jó, okay. Jó, még nem tudjuk, de van rá esély, hogy ez a játék egyébként is szépen... El jó, fog csúszni jövőre. Tehát azt nem veszem el tőle. Itt inkább azt mondom, hogy a játék nem tűnik totál bukta, szarfos játéknak. Egy korrektül összerakott játéknak tűnik, csak nem tudom, hogy ki a fenére céloznak ezzel. Kinek szánják? Nem értem. Mert így az ismerősi körökből bárkivel beszéltem erről, senkit nem mozgatott meg a játék, kicsit se. Most az a három ember. De elérte, hogy beszéljünk róla. Figyelj, ez is valami. Ja, mert hírekről beszélünk, abban meg sajnos szegény Gollam benne van. Ha már beszéltünk Gollamról, akkor beszéljünk egy másik fantasy világról, ez pedig a Harry Potter és a Hogwarts Legacy. Úgy néz ki, kiszivárgott a megjelenési dátum, legalábbis erre enged következtetni, hogy imádom őket ezeket a konteós dolgokat, amikor próbálják felfedezni. Jelenleg placeholder megjelenési dátumunk van. Ez azt jelenti, hogy a Warner beütötte, hogy december 31. Nyilván akkor nem fog megjelenni, de ez sejteti, hát ez hogy... kb. Az, hogy idén. Majd idén. Na, ki fognak adni hozzá egy artbookot, ami a The Art and Making of Hogwarts Legacy Exploring the Unwritten Wizarding World kurta címmel fog megjelenni. Ez így röviden. Ez viszont december 6-ára van datálva. Igen. És felmerült, hogy ez lehet-e egyébként a Hogwarts Legacy-nek a megjelenési dátuma, ugyanis visszagondoltak a Game Rant-es cikknél, hogy a Gotham Knights is pontosan ugyanígy bukott le. Ahhoz csináltak artbookot? Nem tudom, hogy konkrétan artbookot, de valami merchnek a dátumával kapcsolatban, az meg október 25, ugye. Úgyhogy ehhez a hírhez olyan sokkal többet nem fogok tudni hozzáfűzni. Engem továbbra is kicsit aggaszt ekkora a titkolózás még idei megjelenéseknél, de ugyanígy egyébként így paráztam, meg falra festettem az ördököt a God of War Ragnaröknél, ami kiderült, hogy nincs igazam, és tényleg idén ki fogják adni. Ebből a szempontból a Warner is dönthet így a Hogwarts Legacy-vel bármit. Miért próbáltál velem a God of War-nál szembe menni? Bármi esélyed lett volna a győzelemre. Na, jó. Oké. Okay. Jó. Szereted magad szivatni ilyen dolgokat. Nem, tudom. Veled csinálom a reflektort. De jó. Szóval a Hogwarts Legacy-vel ez van. Volt viszont egy másik, amiről szeretnék veled beszélni. Ez pedig az, hogy egy másik hír, a Brit Gentleman's Quarterly magazin, az csinált egy átfogó ilyen, elmélkedést a Stranger Things kapcsán, és a cikk írója az a cikken belül beleállt valamilyen kontextuson keresztül a játékfejlesztésbe. A Stranger Things esetleg? Valahogyan hogyan készül a Stranger Things, hogy a hosszú fejlesztési időben nem tudom, mit megtérül, és azt hiszem, hogy pont paralelbe állította, hogy A videójátékoknál viszont ez az elhúzódó játékfejlesztés, meg ez a patchelés, az ellustította a játékfejlesztőket. Van egy konkrét idézet, hogy az innovációkat gyakran a lustaság szüli. Ez nem csak a játékiparon belül van így, de igen. Persze, sok helyen így van. Itt ugye arra célzott, hogy amióta az internet megvan, és megvan az online patchelés lehetősége, gyakorlatilag eljutottak addig a játékfejlesztők, hogy nem kell elkészíteni a játékot készre, mire megjelenik, mert majd utólag majd helyrehozzák, ha érdekük fűződik hozzá, és a kiadó meg jónak látja. És nem mindenki áll így hozzá, de benne van. Az iparágról lehozott egy ilyen, hát nem éppen dicsérő tónusú cikket. Mit ad Isten? Hát eznek nem mindenki örült. Na. Feltételeznétek, hogy mondjuk beleáll a témába az Xbox, a Sony, az Electronic Arts, vagy a... Na, az Electronic Arts. Vagy a Take-Two, vagy a Nintendo, vagy valaki. Nem. Az Armor Game Studio volt az, aki ezt magára vette. Ultrafos mobiljátékokat gyártanak. Hát ő nagyon régóta gyárt videójátékokat, úgyhogy szeretne példákat látni, hogy kik azok, akik jól látom, itt is a marketinges. Igen, a marketinges. Az, tudjátok, hogy egyébként a játékiparban milyen jó marketingesek vannak. Igen, marketingeseket. Ezeket... Meg a kommunikációs szakértők. Igen, úgyhogy azt sikerült elérniük, hogy valamit módosítsanak a cikken. Na nem azt módosították egyébként, amit akartak volna, valami mást. De lényeg az, hogy ez nagyjából úgy, mert azt hiszem annyit csináltak, hogy átütöttek valamit, de a Stranger Things-es blogban. Valami ilyesmi volt. Ugye, na mondjuk pont a tömeggyártott mobilos játékfejlesztők mondják azt, hogy az nem is így működik. Ja, ezen cashgrab szarokat, amiket így gyártanak, és így fú. Na keresetek rá az Armor Game Studio-ra, szerintem csodákat fogtok ott látni. Én is szétnéztem náluk, úgyhogy... Igen. Nem jött meg a kedved, hogy játsszál valami jó Armor Games-es játékkal? Nem, de majd fogok. Há, Best of Armor Game Studio. Jó, és beszéljük akkor még egy érdekes dologról, ezen kívül még lesz egy hírünk mára, csak azért, hogy legyen egy jó hír is, majd megjelenési dátumunk. Bizony, és nagyon-nagyon ez érintene a legrosszabbul, hogyha ez a játék ez nem jelenne meg idén. Mert ez nekünk fontos. Ez nekünk fontos. Tehát az idei év egyik legnagyobb megjelenéséről beszélünk. Ez nem más, mint a Goat Simulator 3, ami november 17-én fog megjelenni, és kapott egy megjelenési, nem, egy előrendelési trélert, nézzétek meg egyébként, kibaszott jó, nagyon hangulatos, illetve bejelentették, hogy lesz egy bővített kiadása is, ami megvásárolható lesz, ez a Digital Downgrade Edition. Azt nem is tudom, minek lehetne fordítani a digitálisan leépített verzió. Visszafosító. Visszafosított verzió, amiben a fejlesztők úgy nyilatkoztak, hogy ami benne lesz, az az úgynevezett random goat garbage, tehát a random kecske fos. Gyakorlatilag, tehát mindenféle szírszar. És tényleg ilyenek, tehát hogy ilyeneket raknak benne, mint hogy kaptok fájlokat, hogy 3D-be ki tudjátok nyomtatni a kecskét, meg PDS maszkot kaptok a kecskére, meg ilyen fasságokat, tehát tényleg ilyen atom baromság. Norbert Maza, köszönöm szépen. Nem tudom, miért most kétszer jelent meg. Szerintem egyébként a Twitch-nél lesz valami probléma azoknál, akiknél akadozik, mert a OBS is szarakodik. De akkor meséld el, mik lesznek még így benne. Nagyjából ezek, tehát ilyen tök agyatlan fasságokkal lesz tele, és nagyon jól belőtték az árazást, Goat Simulator 3 alapverzió $30, bővített verzió pedig $40 lesz. Ez a bővített, ez a Digital Downgrade Edition? Ez a Digital Downgrade Edition, így van. Úgyhogy már előrendelhető a játék, november 17-én megjelenés, én kezdem félteni a God of War-t. Hát van mitől. Mert csak egy hete lesz, hogy megfussa magáét. Hát az egy hét az még elég lehet valamire. De aztán... Aztán kijön ez, meg kijön a Hogwarts Legacy, és porhanyossá verik a God of War-t. Az biztos vagyok benne. És akkor van még egy hírünk mára, ez pedig az, amit Fátum is bedobott. Ez filmvonatkozású. Ugye... Bár beszéltünk róla múlt héten is szerintem, hogy számunkra az Alicia Vikander-es Tomb Raider az a videójáték adaptációk közül egy ilyen kiemeltékű. Az jó volt, igen. Az jó volt, és hát 4 éve várjuk nagyjából a folytatást. Hát most már nem kell várakoznunk, ugyanis a Metro Goldwyn Mayer-nek idén májusig kellett volna elkezdeni a forgatásokat, mint a mellékelt ábra mutatja, ez nem történt meg, úgyhogy el is vesztették a Tomb Raider jogokat, ezzel pedig az Alicia Vikanderes főszereppel készülő Tomb Raider folytatás utolsó reménye is elszállt. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a Metro-Goldwyn-Mayer azt fölvásárolta idén az Amazon. Ezt akartam kérdezni, mert úgy hallottam, hogy évek óta a szarba voltak. Igen, úgyhogy az, hogy elvesztették a Tomb Raider jogokat, az azért szerintem az Amazonnak a számlájára is írható. Zárójel, nem vagyok benne biztos, hogy az Amazonnak a felvásárlást követő egy-két hónapban azonnal zöld utat kellett volna adni a Tomb Raider forgatásra. Ennek szerintem már évek óta, nem mindegy. Hát én ott a Covid alatt is lehetett volna forgatni, jó, szarul hangzik, de azért készültek filmek a közben is. Hát de most az előkészítési munkákat elkezdeni. Igen, de itt minden megállt. Őszintén szólva, nem csodálom, hogy az MGM-et ezt szépen idővel fölvásárolta az Amazon. Én személyesen érzem magamat egyébként megbántva, mert Alicia Vikandert kedvelem, ez a film ez tök jó volt, lehetett volna folytatni, volt benne fantázia, volt benne alázat, ez rettenetesen fontos, hogy volt benne alázat az alapanyaggal szemben. Igen, viszonylag sokat merített a Tomb Raider rebootból, ami hülyén hangzik, de játékadaptációnál viszonylag ritka. Igen. Hogy a forgatókönyvíró nem úgy dönt, hogy akkor tudok én ennél jobbat is, még ha nem is úgy van. Valami botot beaktiváltak, nem tudom mi van. De legalább az ebből ugye tudjuk, hogy jön folytatás a Mortal Kombatból, arról múlt héten beszéltünk. Hála Istennek! Tehát azért nem kell elengedni a remek videójáték adaptációk gyeplőjét. Nagy szerencse. Ugye? És hisztek vagy sem, 4 óra alatt végeztünk a reflektorral. Ja, most egy picit tovább toltuk. Eltugutoltuk. Ja, de mondjuk 4 óránál sokkal többet belőled sem bírok ki. Igyekeztem, hogy volt még hír, csak törhettem párat. Ja, mert menet közben, az szaktál olyat. Ja. Jó, srácok, ennyi lett volna már a reflektor, úgyhogy vigyázzatok magatokra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, fontos. És jövő héten találkozunk. Gyertek Discordra. Gyertek. Gyertek, nézzétek meg a szobákat, írjatok a hírekbe, meg a másik reflektoros szobába is, illetve most előre elkésítek mindenkit. Jövő héten lesz reflektor, szerintem az lesz. Azt remélem eléggé elkésítettek. Viszont nem ezzel akartalak titeket elkésíteni. Augusztus 12-én viszont nem lesz. Mert nem leszek. Hogyha nem leszel? Hát elmegyek pihenni. De ez neked nem pihenés? Mit? Na jó, sziasztok, csáó. Na jó van, sziasztok.